Aquesta és l'emissora de la referència al Maresme, Premià de la Ràdio. Molt bona tarda. Ui, m'ha sortit molinet, això. Què li passa? M'ha sortit molinet. Molt bona tarda. Ara només cal que presenti el temps. Sí. Molt bona nit. Exacte. M'ha quedat molineta. Quin temps farà, molineta? Pues, si cau aigua, plourà. Plourà, molt bé. I si vostès noten que fa fred, és que fa fred. Va, està o sigui, bé. Si vostè surt, diríem, amb el cul a l'aire al carrer i se li congela el cul, és que fa fred. Fa fred. Va, ho notarem. Si, en canvi, li sua, és que fa calor. Està bé. O vostè està calorat, també podria també, ser, perquè sap que els fogots, a vegades... Els fogots ja se sap que són aquelles coses que, en fi... Fan tricions. Sí, fan tricions, fan tricions. Doncs bé, tornem a la realitat. Per cert, deien que hi havia un anticicló, eh? Sí. Estem en un anticicló, que l'anticicló això no vol dir bon que faci temps, sol. Eh? Sí. Va. Però si he fixat que ara... La borrasca dolenta. No, és que jo sóc molineta, però només així, d'aficionat, m'entén? No hi entenc jo. Yeah. Jo fins i tot quan jo era jovenet l'anticicló venia als Azores. Ara ja només diuen anticicló sol. Sí, ja ve sol. Clar, vull dir, ja s'ha pres el camí de les Azores. De les Azores. I deies, ui, deu ser les Azores. Què més està, les Azores, res. Home, sí, són unes illes molt maques, sí, em va dir vostè. Sí, són maques, sí, però bueno, està allà i dius, i l'anticicló? I em pensava però... que faria una visita guiada aquí, l'anticicló. Hi ha un senyor allà donant voltes. Això era per situar l'anticicló d'on venia. Clar. Vale. Jo em pensava veure tot de núvols donant voltes. Oh, diu, va, que ara me'n vaig cap a la península. Sí, vinga. L'anticicló. Oh, ah. No cal. Bueno. Bueno, allà vaig viure una cosa que seria aquí impossible de viure. A l'aeroport hi havia un pobre home, sol. Mm. Un aeroport aquell de Segona Guerra Mundial. Antic, perquè també... Molt d'espai em sembla que no en tenen per fer aeroports, no? A més, clar, fan el vol, més o menys, fan un vol des de les Azores a Lisboa. Llavors, estava l'home, el guàrdia, allò, sap allò típic de pel·lícula, amb la guàrdia endarrere, llegint el diari, i al costat a l'arc aquell de passar. Sí. En aquella època encara no em pitava. No portava pròtesis, no em pitava. No pitava. I vaig passar, vam passar i tal, molt bé. I de sobte ve tot un grup de, diríem, de iaios, grans jubilats, sí, amb unes monges, que es veu que els portaven a Fàtima. Bé, home, una bona excursió. I havien d'agafar l'avió. Clar. Conclusió, comença a passar un amb un paraigües. Pirri, pi, pi, pi, pi. I el pobre home, que no, paraigües no, que no sé què. La dona que no volia deixar paraigües. I quan estaven d'això, ve un ja tot llançat i passa amb la seva senyora amb cadira de rodes. Amb la qual cosa aquella ara del triomf va començar a mirar. Ja es va disparar. Exacte. I al final l'home va fer... Diu, mira, va, passeu, va. I va passar. Va parar l'art del triomf i diu, va, passeu. Deixeu-ho de tonteria. Exacte. Això a les Azores o a Lisboa, m'està dient? Els Azores. Clar. Això a Lisboa no... Però les Azores... A Lisboa ja n'hi ha més bon control. Sí, més bon control. Clar. També pensi una cosa, que ara que ja han publicat en la llista de les coses que es poden passar i no es poden passar... Sí, és veritat, per ser. Ja era hora, clar, també, no? Clar, van perdre. Els aeroports van perdre i van dir, escolti'm, el Tribunal Europeu, vostè ha de fer aquí un llistat del que es pot passar i el que no es pot passar. Entre altres coses, no es poden passar armes de foc. Dius, ves que no ho sabia jo, això. Home, no, però això està fet perquè tu tinguis un control, perquè a vegades et trobaves amb un que et deixava passar una ampolla d'aigua, per exemple, petita, i a la millor una altra no. I deies, bueno, aviam, puc o no puc? Però a veure, clar, que posi fa dubtar. El primer, diu, qualsevol tipus d'arma de foc. Dius, home, ja se suposa que tu no pots pujar amb un arma de foc. S'ha d'especificar. Ni encara que siguis tirador olímpic. Perquè això no ho posa. Llavors, tu pots agafar que no està a la llista. També té raó. Diu, bats de béisbol. No. Raquetes, sí. Raquetes, però tenen que tenir una mida especial. Ah, ho dic perquè tot el cas ve pel senyor que hi ha de la raqueta. Ah, sí? Un senyor sí. Raqueta? Un senyor que va posar una denúncia de que no el van deixar passar amb dues raquetes que portava i arrel d'aquesta denúncia van reclamar, diguéssim, aquest llistat que no estava fet oficial, que no s'havia publicat sí. I que ell ho volia i a partir d'aquí ho ha aconseguit. Està molt bé, escolti, sí, sí. Perquè almenys saps a què tindre't. Perquè jo recordo, hi ha una pàgina web que és nosinmizapatos.com que expliquen tot de casos d'aquests sí. De gent que no els deixen passar d'això. I n'hi havia un de molt curiós que diu va amb la senyora i el nen i el tio paren, passi, tregui les sabates, no sé què, i el nen passa amb un stick d'aquells de jugar a hockey, i el nen allà amb l'estic, posat allà dintre, que havia passat, esperant, què, papà, ai, pa mucho, dius, i amb ell l'estaven regirant, i el nen passa amb l'estic. I el nen ha passat stick. Amb el... Bueno, però potser l'estic es pot passar, perquè com no sona... No, però és fusta, però és fusta, diu, sí, sí. Tampoc no pot passar pas de béisbol. No, clar. Que de lleig, ni qualsevol cosa que pugui fer mal, ganivets de no sé quina mida, sí. Navalles no sé què, i tal. Però en canvi, dius, una, jo que sé, una forquilla d'aquestes de plàstic que li donen per esmorzar, home, i aquesta, agafa la forquilla, me li posa així a l'hostessa i diu, ja nos estamos yendo a Cancún. Aquesta te la donen a dins de l'avió. Per això ja, diu, ja, sí, però pot fer mal igual. I tant, diu, i tant. Ja m'estàs llevando a Cancún. Sí, sí, i tant. Que ja veuràs tu com em sortirà el meu viatge de noces. Clar. Per la patilla em sortirà sí, sí. A mi. És com la de la quantitat de líquids. Exacte. També es poden fer molts trucos. Això és una tonteria, de veritat, perquè fan passar només un quart de litro, i llavors s'ajunten dues persones i tenen mig litro. I si van quatre, tenen un litro ja. Exacte. Ja està. Unes coses que, escolti'm, en fi. Ai, no donem idees. Deixi-ho estar. No donem idees, no donem idees, perquè precisament avui és 11 de març i avui sí. És l'aniversari, trist aniversari dels atemptats de Totxa, en el que uns de Cerveres, com vostès saben, es van dedicar a posar bombes al tren. Sí, senyor. Que dius, no tenien res més a fer. Mal. Ah, mal. Mal. Mal. Tenien ganes de fer sí, mal. Sí. Sí, sí. Veu, aquí tenia raó el Buix. És l'eje del mal. Sí, més o menys, més o menys. Doncs, en fi, doncs, a partir d'aquí vostès ja saben que això va ser utilitzat per una sèrie de gent que a hores d'ara, senyors i senyores del Partit Popular, que a hores d'ara encara estan amb el tema de la conspiració. No, encara estan utilitzant. Sí, no, dic, a hores d'ara sí, estan sí. Amb el tema de la conspiració. Sí, sí, encara sí. Tot va ser una conspiració. ¿Estamos trabajando en ello? Sí, no, no. Sí, bueno, porta temps treballant-hi, bueno. Temps i temps. També fa un any que el senyor Zapatero està governant amb aquesta segona legislatura seva. Sí, sí. Bueno, governant. Jo me l'imagino com un... Com es diuen aquells que anaven sobre un cable els tramullistes aquells? Un funambulista. Un funambulista. Que no tens a veure amb un futbolista, No, no, no, futbolistes són els que cobren peles. Els funambulistes també es guanyen la vida. No molt, no però sé, se la no guanyen. Sé, no sé. No molt, però se la guanyen. Bueno, normalment se la guanya gairebé tothom, però la majoria no molt. Deuen tenir unes durícies a la planta del peu. Però si fixa sí, vostè que agafen així, si ho agafen amb els dos dits del peu, s'agafen no, amb el no cable, fixat, no. Que penses, aquest tio donar la volta, flim, jum, jum, jum. A mi em feien patir molt, sí. Feien patir molt. Sí, pues sí, el Zapatero està governant així, que si em caic, que si no em caic, sí, que sí, si sí. Vaig cap aquí, que si vaig cap allà, qui sí. M'ajudarà, qui em farà la traveta. Sí, no, fa pactes d'aquests estranys, com el que ha fet Euskadi, però... Bueno, ja veurem com surt. Ja veurem com surt. No sóc jo aquí. Ningú. Jo no sóc ningú per entendre molineta, aquestes va. Coses de... Faci de molineta. Hola, molt, bona nit. Exacte. Li ha agradat, bé. Sí, li ha agradat. Jo no soc, li ha agradat això, sí. Li ha agradat això. Queda doncs jo no soc ningú com per parlar d'aquestes coses de política. És el mateix que el senyor Solvis, que l'altre dia volia plegar i ara ja diu que ell està molt a gust de ministre. Bueno, normal, li hauran dit, escolta'm, Solvis, no vagis dient que vols plegar perquè quedem malament tots. Exacte. Tu has de dir que vols ser ministre. No, no, i que ell, escolta'm, que diguin el que vulguin, està ell lluitant. Que porta 40 tacos aquí... Que diu que està lluitant per que aquest país surti de la crisi econòmica que té. Que si fa 40 anys que està ficat en política, vol dir que en l'època de Franco ja... No, ja estava, no? No, no però recent, no? Sí. No vostè calculi 76, 70... 10, 86, 96, 2006... En l'època de Franco. Bueno, però llavors devia ser il·legal, devia anar amb l'Isidoro. A l'època de Franco. Sí, estava amb l'Isidoro. Estava idealitzat. Ah, estava amb l'Isidoro. Estava amb l'Isidoro, amb el senyor Felipe González. Sí. Felipe, el senyor Felipe González. O sigui, estava a la clandestinitat. Estava amb el clandestinitat. Ah. Llavors estava ja m'estranyava a mi que llavors vingués. Llavors estava desprim i no se'l notava tant. No, també no tindria ni barba, potser. Exacte, no, i l'ull el tenia bé. Ah, bueno. També tenia, no? Pobre, sí. Estem fent un retrat. Que sí, no, a veure, un senyor que diu que el que em veig al Bermejo és que és exministre. Escolti, a mi m'agradaria ser com el senyor Solvés. Ric. No, fer el que fa ell, no fer res. Com que no fa res, home? No fer no res, dir que no fa cobrar res. Una pasta cada mes i esperar que et donin el retiro d'hort. Sí, de tant en tant diu que si n'hi ha crisi o no n'hi ha crisi. Li costa dir-ho. Molt. Però... Molt, perquè estava per desaccelerat. Sí, bueno... Estava molt desaccelerat, aquest noi. És que va a poc a poc. Sí, sí, i sí. I les coses s'han de dir amb plena convenciment de la causa. No, jo deia, no es poden dir a la babalà. Hi ha una pequeña desacceleració. Claro. Desacceleració. Sí. Aquesta, sí. Així de petita era. Sí. Sí, sí, aquesta desacceleració. Hi ha 3 milions i pico de persones que com que no tenen res que fer tot el dia. De moment. De moment. D'aquí 4 dies haurem de demanar caritat perquè no es podrà pagar ni la... No, jo he trobat una cantonada amb un semàfor, escolti, està buida, a més a més. Sí, sap quin problema té. Però no li diré, eh? No, no, si no em falta... Si el problema que té és que dintre 4 dies no quedarà ningú per passar per aquell semàfor. Ningú tindrà quartos per passar pel semàfor. On està situada, potser sí. Yeah. A veure, jo no el veig a vostè en una cantonada acostant-se a un cotxe oficial per netejar el vidre. No, per netejar el vidre no, jo portaré mocadors de paper. Diu Cline, que ja, el baixaran els ja, ja dos Mossos el i l'arreglaran. Te'n vas amb un to de 100 i compres sí. Un paquet per no sé, uns 50 cèntims. Sí, i els vens a euro. Home, els vens no els pots vendre. Ah, no es pot vendre. T'han de donar la voluntat, però la voluntat normalment és gairebé com a mínim 50 cèntims. I si n'en dona 10? Doncs no li deixo el paquet. Llavors és quan es tira el del cotxe i jo... Deu, llavors obre i li dono un mocadoret. Exacte, exacte. Diu 10 cèntims, mocadoret. Mocadoret. Mocadoret. I si no, escolti, mira, diu, moquis. Porto un drap, moquis amb el drap i me'l torna i ja està. Li llogo el drapet. Exactament. Bé, senyors, senyors, els hi deia que això és en companyia... Bueno, no els hi dic que estàvem per mi a del ràdio, els 91.4, i ara els hi dic que això és en companyia. I cada dimecres, des de les 7 i algun minutet, fins a les 8 del vespre... Ai, fins a les 9. Fins a les 9, home. Hem de treballar vostè ja se'n vol anar a veure el futbol, ja ho sí, veig, sí, ja ho veig. Sí, sí, no, és que estàvem parlant fa una estona, dius... Jo, com que vostè va veure ahir el Madrid, no? Sí, sí que el vaig veure, sí. És que el trobo risueny avui. Per què? A vostè, el trobo... No. No, no, no. No, vaig gaudir molt amb el Villarreal. Sí, sí, sí. El Madrid no... Sí, des de casa el sentia com aplaudia. Això, no, estava aplaudint les manifestacions del president. Sí, els xorreos. Els xorreos. Estava perquè no hi ha res pitjor que ser un bocasses. Sí, és el que té. I clar, quan un parla massa... Hi ha gent que quan li posa un micro a la boca... Es perd. Veu? Todo el campo. Aquest home vol dir que arribarà gaire lluny, vull dir, la presidència del Real Madrid. Com no convoqui eleccions aviat, li fotrà un pet al Madrid... Perquè és que pitjor ja no es pot portar. I miri que porten, no sé si en 3 o 4 anys, porten 5 presidents. Eh? Sí, no sé quants entrenadors. I entrenadors ja no li dic conto. I ja s'estan carregant, perquè ahir nit, a part de veure el partit, després vaig, vostè sap que jo faig un seguiment. Sí, fa feina de camp, fa exactament. Una feina exhaustiva envers... sí, sí. I a Madrid ja s'estan carregant a l'entrenador. Mm. I dius, home, com un entrenador amb 3 mesos o 4 mesos que porta vols que canvi un equip que està viciat? No, jo no vull defensar el Madrid. Va, no, a veure, de risa. Sí, sí, a mi l'única cosa que em fa pena és veure Casillas plorant, pobret. Si no arriba a ser pel Casillas, ahir, bueno, és que no tornen. Veure Casillas plorant a mi em va fer molta pena, perquè després que el Reina li va estar ensenyant anglès, pobret meu. Però ahir va parar com a mínim 7 pilotes de gol, eh? Sí, sí, sí, sí. O sigui que... Déu-n'hi-do. Home, jo amb aquest home, a veure, com que és un home que el veig que dintre de tot té sort, malgrat les coses aquestes... Qui? El Casillas, home. Sí. Té sort home, dintre té de sort, tot. Però té la sort de l'estat, vull dir, i del seu antiu. Exacte. Jo li recomanaria que s'anés aquí a l'Oteria avui dia home, i comprés, perquè és un home que està en ratxa. Un dia, pues que m'avisi, eh? Perquè llavors me'n vaig a comprar el mateix número. Home, aviam, Miri, ara... un tio que té tanta sort... Sí. Bueno, soy Iker. Vale. Vale, sí, dius, sí, jo soy Ricardo, però voy detrás tuyo. Hola, Juanjo, soy Iker. O sigui, a veure, imagina la situació. El senyor Iker Casillas se'n va a la Rambla Santana, número 2, aquí a Premià de Dalt, i entra i diu, bueno, soy Iker. I diuen, te acompañamos en un sentimiento. Porque con la defensa que tienes, Déu-n'hi-do. Perquè aquest sí que és un tio que ell juga ell i 10 mantes. I 10 mantes, sí senyor. O sigui, no passa fred. No, ell no passa fred mai. Ell no passa fred. Està acompanyat de mantes per tot arreu. No passa fred. Doncs entra allà, diu, bon dia, diu, bon dia. Diu, doni'm un bitllet. Bueno, li diríem, deme un bitllet. Deme un bitllet. Per al final, que això ho deien els Írex. No, era una cançó. No, però jo penso que el Casillas diria, deme uno terminado en 5, per exemple. Perquè un tio que té sort, es pot permetre el luxe de demanar un final. Per què té que ser en 5? Bueno, un 5, en 7, en 8, en 1, en 2, en 0... però cada o sigui, que ell demanaria. Ell demanaria un número. Jo estic segur que inclús quan anés aquí al Buendía, l'administració de loteria Buendía diria, jo no he acabat en 5, no, jo quiero el 83.302, per exemple. Per exemple, que a més sí, a més és, amb és un parell. On està l'administració de loteria Buendía, Rambla Santa Ana, 2. 2. Pues acabat en 2. Veure, o si no, escolti, miri, pot fer, inclús diu, mira, jo vull el 93.751. Però això és el número de telèfon. Que, com comença el número de telèfon. Ah, vale. Que el telèfon és el 93-751-6170. Doncs pues ja està. Ah. Si vostès volen, els envien un e-mail, que és loteriabuendia.com/terra.es. Clar, clar. Home, per què? Perquè toquen de peus a terra. Clar, el Casillas no, potser venir fins aquí... Bueno, quan vingui a jugar. Quan vingui a jugar. Quan vingui a jugar què, amb el Barça? No, no amb l'equip del Barça, sinó quan vingui a jugar contra el Barça, contra l'Espanyol, sí, sí. Contra el Premià de Dalt... Per exemple, contra el Premià de Dalt, o jo què sé, o quan vingui, no sé, a jugar... Perquè és que tal com està el Madrid, l'any que ve poden estar jugant contra el Nàstic, contra el Badalona, contra... Bueno, no, el Badalona no, perquè... No, el Badalona va guanyar, eh? Va guanyar. Sí, sí, però no crec que pugi. Home, va quart, no? No ho sé. Després parlem amb el senyor Garigot d'aquestes sí. coses. Aviam si ens ho explica. Sí, d'aquestes coses tan seves. Bé, els deia que això és en companyia i que hi ha un equip de gent treballant. No se n'havien assabentat vostès, oi, que hi havia un equip de gent treballant? No. Doncs sí, hi ha un equip de gent treballant. Sí. És el que té. O sigui, de moment no estem aturats, no estem formant part d'aquest ristre de senyors que el senyor Zapatero va enviant. Mm-hmm. No ens barallem a la cua de l'Inai, no? L'altre dia vaig veure un acudit molt maco sí? que deia, darrere cada home hi ha una gran dona. I era una oficina de l'atur i hi havia un tio, una tia, un tio, una tia, un tio, un tio. Tonto, però en fi. Ara, està bé. En fi. Doncs bé, els hi deia, en el control tècnic està el nostre company en Sergi García. Avui... Que maco, que maco. Està emocionat ja. Porta, sí, porta un, com un jersei amb uns colors que semblen d'Irlanda. Un verd, un blau... Un blau més fort, blau més gris... Fort, gris... Va. Raro, en fi, raro. Raro, però raro. Ja sei maco, home. Sí, i és un home que està ja frisant, perquè sap que avui el Barça en farà dos o tres amb el... Bé, l'Olympique de Lyon. Que guanyin, que passin sí. l'eliminatòria. Deixis vale. d'estar de rotllo, perquè estem rient-se molt sí. del Madrid i ja ens hi després a la nit plorem. Vostè sap que ja a Lyon és on van inventar... Els ninotets de mà. Sí, senyor. Sí, senyor. Les titelles. Les titelles, que es deia Guinyol. Exacte. El que sabem últimament, bah, escolteu. Escolteu, últimament estem a la page. També tindrem els nostres col·laboradors habituals, suposem la Sira Robles, tindrem el senyor Garigot, el senyor Monegal no, perquè, com sempre, de tant en tant té problemes aquesta mà. No, sí. Treballa molt. Ell es queixa molt, però després tenim problemes. El grum li va passar els talls, però va tenir un petit problema, de que... Yeah. No els va veure, el correu no sé sí, què... El Pepito... Va arribar tard, el Pepito li va mossegar l'orella... Ja. Estava veient lo de la caja de Telecinco... I no sé quines històries... Ja. I ara, Pau, i ara, jo per mi, que té alguna cosa a veure... Amb aquests dos locals que han tallat que han tancat a la carretera Castelldefels. El Riviera i l'altre, i el... Sí. Jo Saratoga. Em sembla que aquests locals i els freqüentava aquest, el senyor Monigal amb el senyor Garigot. Bueno, es poden visitar per informar-se, perquè també un periodista té que estar al peu de la notícia. Doncs després parlem amb el senyor Garigot, que em sembla que era client habitual. Ah, que ens expliqui. I és un home que em sembla que està com molt sensibilitzat amb aquest tema. Bé, doncs que ens expliqui, que ens faci tres cèntims. Sí, entre el Badalona i això, ara que el Badalona li rull, ara li tancarà el Riviera. És que aquest home no se n'ensurt. Tot no pot ser no en aquesta vida. També tindrem el professor Cutremant, tindrem el CAP, que ens farà cinc cèntims d'aquestes coses del món de l'humor gràfic, i tindrem, com sempre, el nostre grum, que estarà per aquí, el senyor Manel Piñero, que estarà a la redacció, i per últim vindrà el senyor Cristian Peralta per fer-nos cinc o sis cèntims, perquè, escolta'm, quan s'hi posa, del que està passant aquí a Premià de Dalt. A Premià de Dalt. Sí. Molt bé. Doncs tot això ben embolicadet i ben coordinadet pel senyor Ricard Soler, que està parlant per un micròfon. Bona tarda, benvinguts al programa en companyia, un programa, com sempre, diferent, que estarà presentat i dirigit per Lluís Recasens, l'avi. Molt bona tarda, senyores i senyors, i tirem endavant. Això de tirar endavant queda una mica... Home, seguim. Seguim continuem. Endavant. Seguim endavant. Els volia donar una notícia trista per la gent de TV3. Per què? Què ha passat? Ens plega el cor de la ciutat i ens plega el club. Home, el cor de la ciutat potser que ja hi toca. El cor de la ciutat aguantarà fins desembre. El mes de desembre Diu, ja ens plega. Sí, sí, sí. Bueno, escolti'm, la notícia encara aquesta, no estem a l'estiu, si no hem passat ni Setmana Santa. Ens queda tot un any, gairebé. Escolti'm, doncs, el desembre, el cor de la ciutat... D'aquí al desembre s'ho poden tornar a pensar. El I el Benet ciutat. I Jornet ens inventa un altre. Diuen que cap al final, amb els capítols finals, apareixerà vària gent d'aquesta que ha sortit amb altres... al llarg de tots aquests anys que porten... Hauran de fer un macro episodi, home, perquè... Tornar al Peris de Madrid de fer el bar aquell que té Madrid, perquè té un bar a Madrid. Tornar a tothom. I també treuen el club del senyor Homs, que aquest sí que s'acaba el juny. Bueno, però durant un altre programa. No sé, diu que està esperant i tal. La gent diu, home, ja faran 2.000, no sé quantos, i hi ha gent que per sota ja comenta, diu, això és la crosta aquella nacionalista del Ferran. Això és la crosta nacionalista d'en Ferran. En fi, què hi farem? Bé, senyores i senyors, són les 7 i 23 minuts de la tarda i, sí, i com els hi deia, tenim el senyor Cap al telèfon. Sí, els deia abans que parlaríem amb el senyor Cap quan he presentat els col·laboradors. Exacte. I ara el tenim al telèfon perquè ens faci incendis d'aquestes coses de l'humor gràfic i de les revistes, aquestes humorístiques, etc etc. Bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Molt bona tarda. Mira, un altre que també ja molineja, també, com jo. Molt bona tarda. És que s'enganxa això, Sí. Sí, a part, home, com que desitjar molt bona tarda és molt més maco que no pas desitjar bona tarda normal. Exacte. Que sigui molt bona tarda. Exacte. Molt bona tarda. Sí, senyor. Sí, m'agrada. Ja quasi que s'està acabant la tarda, però... Bueno, doncs llavors, molt bona nit. Molt bon vespre. No sé qui em deia molt bon vespre. Molt bon vespre. Sí, ara és vespre. Sí, vespre. Els valencians diuen bona vespre. Exacte. Home, la qüestió és que sigui bo, perquè si et diuen, mira, bona tarda, a prendre poc gol, doncs home, malament. Sí, malament res. Sí, malament. Mala tarda. Sí, dius, ja començarem malament, no? No. O allò que baixes i dius... No, fora. Dius, bona tarda, jo amb la teva. Dius, ja comencem malament. Sí, opa, ja... que la situació convida, engegar la gent a dir, però no. Sí, hi ha gent que està crispada. Hem de ser optimistes. De totes maneres, jo fa un momentet estava parlant amb el senyor Soler, que està molt content perquè ahir va veure un partit de futbol i diu que va disfrutar molt, que va gaudir molt. Veus que bé, aviam si avui no se'ns marxa l'alegria d'ahir, no? Exacte, també ho he comentat, això. A veure, a mi, jo t'ho dic en sinceritat, Cap, a mi em va fer molta pena el pobre Casillas plorant allà. Clar. Perquè dius, mira, jugar amb 10 mantes és molt trist. Mira, a l'hivern va bé, però que ara que ja comença a fer una mica de bo, ja fotut. Sí, que no se'ls treu de sobre. Sí. El Casillas que va cantant, me siento seguro... Sí. Ahir estava cardat, vull seguro, ahir no, sí. No, i tant que no. Des que aquell bon home poluda va obrir la boca amb lo del xorreo, ja carai, ja se'ls hi ha d'això. Bueno, sí, en fi. Ja està bé. Sí. Bueno, aviam. Anem a parlar de còmic. Una mica, vinga, però no gaire. Què ens portes? No, avui, mira, quasi em sembla que parlareu més vosaltres que no pas jo. Ah, mira, guaita. Perquè em sembla que un personatge doncs, que és importantíssim en la nostra petita història dels ninots, dels dibuixants d'humor, és un que firmava com l'impuesto sobre el valor añadido, no? Del IVA. Sí, sí, però segons ell no volia dir IVA, no volia impuesto valor añadido, No existia. Ja ho conto, perquè em sembla que la signatura era una miqueta anterior, Sí, exacte. Sí. Era un nom revolucionari, com si diguéssim... Sí. Jo no ho vaig esbrinar mai, tu saps que vaig estar treballant molts anys amb ell, no. Cada dia m'explicava una història diferent. Ah, està bé. Sí, em deia que venia d'Ivan, que era un revolucionari rus. Exacte. Un altre dia que el seu avi o el seu pare li deia Ivan perquè no sé què, i en fi, no... En fi. Però això està bé, que hi hagi diverses versions i que així ens pots triar quina et fa més gràcia, no? Com exacte. Si el poble important al final no és el nom, sinó que és l'obra, no? I jo trobo, doncs, que... precisament és un dels dibuixants més corrosius, més àcids, diguem, sí, sí. Del panorama català, espanyol i mundial, Jo em trobo, doncs, que quan repasses el gruix de la seva obra, és un dels dibuixants que més partit ha tret de l'humor sarcàstic, de l'humor corrosiu, de l'humor més punyent, És un militant de l'humor aquest que fica el dit a l'ull i no fica una miqueta a l'ull, no, és que apreta dintre fins que et surt el gladell, Aquesta és la gràcia, no?, d'aquest humor. Tu ja sabies que ell no es casava mai amb ningú, no es casava, entre cometes, amb ningú, en cap tipus de poder ni en cap tipus... És que jo penso que aquesta és la gràcia del dibuixant satíric, és a dir, el dibuixant satíric pot tenir les seves idees i tu pots pensar la ideologia que vulguis, els poders que vulguis, que et caiguin més simpàtics o menys, però en el fons el que has de fer és atacar a tothom si s'ho mereix, no? I aquesta és... Bueno, ell atacava. Sí. Ell feia aquella frase famosa que deia la verdad jode, pero cutre. Gran frase. Sí. Que això li deia també als col·laboradors. Arribaves allà i moltes vegades no et feia plorar, però quasi. Sí, home, sí. Per això, en el fons, també s'agraeix. És a dir, jo prefereixo un personatge que et digui la veritat i que et curti, com si diguéssim, no? Sí. Et casca, que no pas una altra que per darrere, doncs, el primer davant et digui que sí, per darrere et digui que no. Llavors et quedes molt més xascat. No? Com si diguéssim, si t'ho diuen a la cara, per lo menys tens el valor de la sinceritat, no? El valor de dir... Sí, això sí. Bueno, doncs parlem, no? Bueno, a veure què, no? A més, era un gran tímid, no sé si ho sabies. És que tots els humoristes jo penso que som tímids, i molt, molt tímids. És a dir, tot el personatge que creem i tota l'obra que fem, jo em sembla que és per amagar que som realment, realment tímids, Mira, jo recordo una anècdota, ja que estem parlant d'anècdotes, on estava el Papus, és que m'estàs tocant ara, que sembla que estiguem a l'Emili ara. Jo he fet expressament. Aquesta és la gràcia, s'ha de burxar perquè sortint aquest... Sí. O sigui, jo no he estat a la redacció del Papus, però vosaltres sí. Haurem de fer un article o un llibre de tot això, de tot el que es feia allà dintre. Jo recordo un dia, que era el migdia, i diu... et convido un cafè aquí baix a la redacció, a sota hi havia el Sears, aquells magatzems. Diu, va, convido un cafè. Dius, no, iaio, que no vull baixar a prendre un cafè, et convido un cubata, un gin tònic, no sé què. Dius, no, home, no, vés-hi tu. Dius, que em fa cosa anar sol. I penses, home, doncs per baixar a prendre un cafè et fa cosa, un home que era com ell amb el seu caràcter i després li feia aquestes coses, no? Home, és realment l'Ivà és un personatge clau pel fet que és la peça fonamental de dues revistes importantíssimes en la història de l'humor satíric, de la represa de l'humor satíric del nostre país, com són el Barrabàs i com són el Papus, no? Sí. I fins i tot ja va començar a fer la revolució quan estava a Matarratos, Sí. Bueno, sí, realment ell ve, inclús havia estat doncs, a l'Infantil i 13 Vents, que havia fet unes historietes d'en Ramon o en Quim Rodamons, que és un registre pràcticament completament girat al que el coneixem, no? El coneixem per aquest aquest personatge doncs, que ha creat la història de la puta Mili i el Màquina Baja, on a més, jo em sembla doncs, que no és el creador d'un estil, però sí que realment és un dels màxims exponents d'aquest estil de destrossar, o sigui, de transgressió, no només en el missatge, sinó també en el llenguatge. És a dir, l'Ivà destrossava el llenguatge escrit, és a dir, escrivia allò de nació va matar, no sé què, transcrivia aquesta fonètica als dibuixos, però que també destrossava, diguem, el llenguatge gràfic. Els seus dibuixos eren molt desdibuixats, com si diguéssim, és a dir, un dibuix molt, molt senzill. És a dir, però molt currat, jo no sé si és originals. Ell treballava amb llapis blau, perquè deia que així no... I tenia de ratlles i ratlletes i no sé quantos, i posava i treia i feia. Després, a l'hora de passar tinta, no n'acertava ni una del que havia fet. No, però jo penso que, precisament això, a vegades dius, no, és que aquest ninot està fet de qualsevol manera. Dius, no, poder sembla que està fet de qualsevol manera, però no està fet de qualsevol manera. I en l'Ivà, precisament, jo trobo que es fa palès una cosa... Ell era un transgressor, no? Ell era transgressor. Tu dius, home, humor... transgressor, doncs el de l'Ivà, perquè realment no respectava ni Déu, ni amo, ni patri, ni senyor, ni res. Ni patron, com deia ell. No respectava res. Però és que la seva voluntat transgressora ja es feia manifesta en la transgressió, en l'estil. És a dir, ell trencava no només les convencions en el missatge que et deien, en l'acudit que et feia, sinó que ja et feia, és a dir, uns dibuixos desdibuixats, però clar, costava molt fer aquests dibuixos desdibuixats. Clar, és a dir, s'estava allà currant el dibuix perquè fos deliberadament desdibuixat, no? Però transgressor, és a dir, que quan tu el veiessis tinguessis la sensació de que això et fot els ulls fora de puesto, els personatges senzills, perquè et semblin doncs, que no és el fil normal, la manera de dibuixar acadèmica normal, que un aprèn, que les mans tenen tants dits, que la proporció és aquesta, no, ja trenquem des del dibuix, no? Trenquem des del llenguatge, trenquem des del missatge, no? Jo trobo que aquesta és una importància, no? Tu ja veus que és un transgressor abans de llegir les historietes, i quan les llegeixes ja caus a terra de cul, no? Però és que l'Ivà deia que ell no feia historieta, ell deia que explicava històries. És que aquesta és la gràcia. Clar, ell explicava històries, o sigui, amb ell això que tu dius dels dits li importava, li rebufava completament si en feia dos, si en feia quatre, si en feia vuit. Ell dibuixava, i tal com, o sigui, li sortia de dintre. Era un poema. A més, tenia una cosa molt curiosa, que deia que els dibuixants són com les gallines. El tio estava molt callat i de sobte començava a cantar. Dius, ja està, ja ha acabat de fer l'historieta. O sigui, quan ha fet l'ou, canta. Sí, clar. És una cosa que jo m'he donat compte que em passa a mi. I em vas castar d'això i de sobte cantes, dius, hòstia, ja està. Ja t'ha sortit, Sí, ja ha sortit la cosa. Ja hem fet l'ou. Home, no, realment és veritat que la feina de dibuixant, la gent que se l'agafa seriosament, jo penso doncs, que l'Ivà és un d'aquests personatges, és una feina que costa. Costa perquè explicar històries no és tan fàcil com sembla, no? I explicar-les d'una determinada manera, quan tu les expliques des d'un convenciment que s'han d'explicar d'una manera i no d'una altra, no és fàcil, eh? Et comporta doncs, haver de renunciar a fer un seguit de coses i optar per unes altres. Per tant, és normal doncs, que quan l'obra està feta i quan no estàs treballant, que t'aboquis doncs, a l'alegria més desbocada, exacte, perquè realment sí, és un esforç molt, molt, molt, molt fort. Eh? Sí, clar. A més, pensa... Ja, home, jo m'havien explicat doncs, això, que la redacció del Papus, des de jugar a futbol pels passillos, a tirar-vos a tisores que es clavaven a les portes. No jugàvem a futbol, jugàvem a butterball. Butterball. Que les porteries eren una paperera i un butter. Ah, està bé. Està bé, està perdoni que li digui. És que era una barreja de futbol i bàsquet. Quan la ficàveu dins del butter, llavors la traieu mullada i tot. I no, era un butter de 13 per fer les paponovel·les. Que ho vam baixar un dia a la redacció i tal. I a més, a veure, cada vegada que venia el gerent, ens enduia la pilota. Després enviàvem a l'Echarri, que era el director i el soci, a buscar-la, i al final el gerent la rajava, i llavors li va deia, en la pròxima paponovel·la va salir un futbolista com una pelota, i llavors anàvem amb el Botones a comprar-ne una altra. Un guió, com si diguéssim. Sí, a veure, va ser tot un món. Un dia escriurem quatre tonteries d'això de la redacció del Papus. Jo crec que s'ha d'explicar, perquè és veritat que s'ha de reivindicar la tradició satírica catalana i explicar l'esquella de la torratxa i el benegre i tot el que tu vulguis. Però hi ha una tradició molt important que és un esforç, que és la represa de l'humor gràfic. És a dir, després dels no sé quants anys de franquisme i de la codorniz, que és un humor totalment de marcianos, no? Sí. Blanc, que no... Molt d'oficinista. Sí, de coses, humor per l'humor, i llavors ara diuen, no, és que fèiem humor entre línies, no, ni entre línies ni entre enlloc. És a dir, l'humor de la codorniz no buscava, a part de l'última època, on quan ja convivia doncs, amb el Papus, que és l'època del Martín Morales. Sí, que era una època que realment la Codorniz es va tornar combativa. Durant 40 anys la Codorniz va ser això, un humor totalment anacrònic, que tu llegeixes avui aquells acudits i fan gràcia, perquè clar, no fan referència a res polític, ni a cap país, ni a cap poder, ni res. Però és que em sembla que quan va començar la Codorniz, el Miura estava molt lluny de com a director i com un dels propietaris, molt lluny de fer humor ofensiu. Bueno, i feia el seu humor, que venia del teatre i feia la seva cunyeta. Quasi bé al contrari, és a dir, la Codorniz, un dia en parlarem, però la Codorniz ve d'una altra revista que es deia La Ametralladora, que era una revista d'humor per al combatiente, però clar, sí. El combatiente facha, com si sí, diguéssim. Sí, clar. La Ametralladora és l'humor, hi ha humor blanc, sí que n'hi ha, perquè aquest humor, més que blanc, Miura, Tono, Edgar Neville, tots aquests, els Herreros, practicaven un humor de l'absurd, un humor del sin sentido, com si diguéssim, però l'humor és contundent, el que passa que, clar, és contundent per fatxa, com si diguéssim, sí. I a la Codorniz primera, realment, doncs, a part que en aquest humor tan combatiu, perquè ja han guanyat la guerra, d'aquí seran d'encardar, sí. Prou pena tenien els altres que havien perdut, com perquè a sobre fessin una revista encardar-se, i queda aquest humor, diguem, de l'absurd, un humor que té el seu valor, però, clar, que no et vinguin ara a dir, no, és que la Codorniz era el Nova Mas, clar, perquè no hi podia haver res més, evidentment. Era la revista más inteligente para... O la revista más audaz para el lector más inteligente. Sí. Bueno, però jo penso que té molt més valor doncs, revistes com el Papus, revistes... És que després n'hi van haver, inclús el Balalaika, que també era un humor, diguem, molt més... Molt blanc, o sigui... Blanc, sí, perquè també buscava fer una miqueta l'esprit de la Codorniz. Sí, hi havia molts professionals que havien estat a la Codorniz. Però jo penso que el Balalaika tenia doncs, un punt de transgressió en punts estètics o en punts... Clar, què passa? Que les revistes, al final, són empreses i van a guanyar diners. I diuen, bueno, anem al mercat. On podem trobar un forat i aquí? Doncs anem per aquí. Sí, és el que van fer. I llavors van posar una sèrie de condicions per poder treballar al Balalaika. I un dia explicarem l'anècdota del senyor Coll al Balalaika. Ai. Un dia l'explicarem. O si no, un dia te l'explicaré tu en petit comitè. Però jo xerraré, perquè jo llavors em conviden per les ràdios. Doncs pues vinga, endavant. Bueno, pues llavors te l'explicaré. Cap, haurem de deixar-ho aquí. Bueno, molt bé. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Fins la setmana que ve. I si vols continuem xerrant d'aquestes coses, o de l'Ivà, del Papus, del Ja, de qui tu vulguis. Hi ha molta teca. Ara m'has tocat una mica el cor. Bueno, està bé. Jo, millor, millor. Soc molt sensible, jo. Sensible. Parlar de la mili, parlar del papo són les meves debilitats. Bueno, està bé. Molt bé, cap, ens trobarem a trobar la propera setmana. Molt si bé, vols. Molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Sí, anem amb la música. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad then. Now sing up! Read love song! Oh, love the time! She will only be! Baldi bozi bat, libap. I ain't got nobody! Oh, and there's nobody kiss for me, there's nobody kiss for me, nobody kiss for me, nobody kiss for me. Let it go! Let it go! Let it go now! Come on! Hunkers and belly for sunken labels. I ain't got nobody. Nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama? Come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I sing up. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí. un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar En Companyia. En Companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyors i senyors, i fins i tot tenim col·laboradors que no estan a l'abast de certa gent que tenim de públic. Exacte. M'ha agradat així ben arrodonit, m'ha anat molt bé. Té tota la raó. Per donar entrada i pas amb el professor Cutriman. Bona tarda, professor. Bona tarda. Bona tarda. Què, com anem amb l'espanyol? Podemos hablar de... Bueno, parlem, de què ens vol parlar? Vull parlar d'una conversió. Una conversió. Bueno, hi ha dos temes. El primer és un serà més ligero, però l'altre és una conversió, una verdadera i autèntica conversió. O sigui, ha convertit peles en euros. No. Ha caído en mis manos la magnífica revista Despertat. Home, Despertat és una revista dels evangelistes o dels testimonis de Jehovà, no? ¿Cómo lo sabe usted, eh? Usted también es un adicto a este tipo de publicidad. Porque llaman a la puerta. Sí, el senyor Soler truca a la porta. A mi jo me'ls trobo al metro. Sempre són dos iaies i dius, mira, jo no crec. I et diu, tenies a l'infern, i quasi t'insulten. I dius, escolti, jo què he fet? Pues eso, no creer que... També és veritat. Claro, te lo mereces. També és veritat. Hay que creer y en lo que ellos te dicen que creas. Pues jo crec en les peles, tio. Hombre. Això és una religió multicolor. Multicolor i multidivisa. Claro, i com els bitllets són de color, pues és multicolor. I per què ens porta aquest tema, professor? És que no sé, uno que... Mirant aquesta meravellosa revista de l'exemplar de novembre, he vist una història que me ha llegado. Del fracaso al éxito. Ui, és interessant, això. Si mandes 10 cartes con una pesetica... No. És que, a veure, mira, jo l'explico i després veureu que el final és el previsible i, per supuesto, al final el hombre se convierte i ve la luz i totes aquestes coses. Però és que l'argument és tan de... un guionista cutre, que dius, hòstia, això realment ha passat, o que possiblement sigui, perquè era foto del Pau, però, clar, dices, hòstia, esto parece un argument d'una peli dels anys 30 de moralistes procruzada, no? Que hi hagi una foto no vol dir res, perquè vostè sap que hi havia un diari que vostè el tenia, que hi havia el niño vampiro i el niño no sé què, hi havia moltes fotos allà. Noticias del mundo. Exacte. Per tant, vull dir que hi hagi una foto, en fi. Bueno, jo explico la pel·lícula. Explica. Cuando estalló la guerra en la región de los Balcanes, Milanco, lo más digo, Milanco, se enroló en el ejército de su país. Por sus hazañas lo apodaron Rambo. ¿Dónde? Rambo, ¿eh? Yo claro, me siento las piernas. Pues sí, en recuerdo de ese mítico personaje de Stallone, ¿no? Sí. Pero pasado el tiempo, la corrupción y la hipocresía que vio entre los militares lo desilusionaron. Caí en muchos vicios, bebida, tabaco, mujer, droga, juego, mujer, mujeres, iba cuesta abajo. Dios. Todo, ¿eh? O sea, bebida, tabaco, droga, o sea, juego, mujeres, y faltan los ganchitos, pero bueno. Sí, faltan los ganchitos, sí. También tienes razón. Sí, parterito entre sus bicis, ¿eh? Exacto, o sea, tú imaginas, Milanco, Rambo, pues bebe, fuma, va con malas mujeres, toma drogas, juega y come ganchitos. Come ganchitos. ¿Y qué pasa? Pues que no está satisfecho con su vida. Eso mismo. Y comenzó a leer la Biblia. Ah, yo pensaba que le había un llum. No. Comenzó a leer la Biblia. Pero después de leer la Biblia, cayó en sus manos la revista Atalaya. Ah, hombre. Hombre. Es el sumum. ¿Al qué fa la casualitat de la vida? Si en vez de la Atalaya le cae el Playboy, continúa siendo un vicioso. Hombre, por supuesto. Le cayó Atalaya. Y entonces inició el estudio de la Biblia con los testigos de Jehová. Claro. Y encontró, gracias a este estudio, el camino. Y abandonó todos los vicios. Me convertí en una nueva persona y ahora soy testigo de Jehová. Bueno, lo que no digo es que me enjo ganchitos en la intimidad. Eso no lo dice. Pero claro, dices, hostia, pero realmente el Milinco es Milanco. Es que dices, coño, pero qué cutre. No sé, esto de, soy un militar, asesino, violo, drogo, no me da falta, pero... De pronto vio la luz. Es que además, vio la Atalaya y vio la luz. Además ha de ser uno muy malo, muy malo, muy malo, para luego convertirse a muy bueno. Claro, ya es muy bueno. Claro. No dubto ni de la fe ni de la conversió de Milanco, no. Que surt aquí com un Rambo i després com si hagués encorbatat com una espècie de Bíblia. Mm-hmm. O sea, que parece que ara supongo que estarà ja en Sarajevo repartint pues, revistetes. Claro. Sí. I el que no crea le va repartir otra cosa, va dir, tu va creer? Sí, no, que, però igual tu en la porta i dius, hombre, usted no ha matat a mi família, sí, però vengo a convertirte. Sí. Esto para que veas lo que hace la fe. Y perdonar es humano, y Dios dice, perdonad los unos a los otros. Pues sí. Aquesta revista está plena de gozo, de material de todo tipo, de fotos maravillosas, de gente estupenda. Pues es como el Reader Dishes, ¿eh? Hostia, yo creo que mejor, ¿eh? No. Yo creo que mejor, ¿eh? Sí, es más fuerte. Sí, no. Pero, claro, a mí me ha llegado al alma la historia de Milanco. La conversión de Milanco. Milanco. Ahí. Y esto lo quiero enlazar con el otro tema, que claro, porque yo en cambio no me convertí, yo continúo con mis vicios. Sus ganchitos. Exacto. Y para una otra bici, que supongo que vosotros también, en serio que un día van comentar, pero hostia, es que acabo de abrir un paquete de aquests y no y tengo que hablar de esta nueva delicia. Es el surtido cuétara de toda la vida. Mamá. Hombre. Mamá. Pero el surtido de cuétara tiene un problema. Hay pocas de chocolate, cada vez hay menos. No, cada vez hay más. ¿Ah, sí? Claro, usted fa temps que no menja. Claro. Yo fa temps que no menjo, no, porque yo no compro cuétara, compro otros surtits. Hombre, porque usted tiene nivel. No, porque no compro otros surtits que es de marca blanca, moltes vegades. No, es que a ver, el cuétara yo cuando les compro es cuando vas al día y tienes un descontante y comienzas a acumular tantos descontes que prácticamente te están pagando para que te portes el surtido aquest. Sembla que vaig comprar l'any passat con 4 surtidos a euro 20, cadascú i un surtido que tenia dos, bueno, no sé la quantitat de galetes que tenia. I vol dir que això que és xocolata, no seran gusanos que estan encima de la galeta? Bueno, hay cosas de color marrón que indica, o sea, yo recuerdo el surtit de la meva infantesa y aquests últims que tenen moltíssimes galetes de xocolata. Pues yo... Han incrementat, le juro, por mi niño. D'aquestes embolicades en paper o sense? No, sense. No, això és veritat. Les embolicades en paper ens han reduït, però en canvi les altres que tenen presunto cacao han augmentat. Ja, presunto. No, però t'ho dic perquè, hòstia, és que clar, tu veus i dius, madre mía, què hago? ¿Cuál cojo, no? Perquè hi ha tantes de xocolata, però és que dius, hòstia, pues cualquiera, pero es que comienzas a tastarlas y veus que las que están más buenas son las que no tienen chocolate. Ah, y no es que yo haya cambiado, yo no he cambiado. Pues debe haber cambiado la marca, ya le digo, yo me he trobat que no tenían tanta chocolate y entonces siempre quedaban las mateixes, aquellas que sí, las que ningú se menja ningú. Sí, que es lo que me pasaba con el turró aquel dur, que ningú se'l menja. Y yo estaba todo un año menjando la única presa de turró dur que se había comprado. Claro. ¿Qué dius? No. Calle, que yo he tirado turró hace poco. Ah, está muy bien. Si lo guarda un poco más casi le llega el año que viene. Sí, le llega los gusanitos y lo van llevando para pa próxima Navidad. No, pero tiene sus ventajas, pero se mueve solo hacia la mesa. Sí, claro. Sí, eso sí. Digo, bien, aquí. Digo, ven, y un, dos. Y aparece, ¿eh? Sí, no. Sí, hasta puede hacer magia. Acabará como el tamariz usted, ¿eh? Hombre, no, pero yo de todas maneras, yo recomiendo a todos los amics que se escoltin que busquin una oferta, que compren cuétara y que sobre todo no esperin els barquillos de xocolata, que n'hi ha 4 en cada surtit, i sobretot la maravillosa maravillosa galleta la que té paper, no sé com és, que és una que té, diguem-ne, té forma de caramel, que és lo millor. Però aquesta no és de xocolata? També és de xocolata. Ah. Hi ha una de xocolata que té forma de reixa, que també està molt bona. Sí, que tenen gust de coco, no? No, aquesta no té xocolata. Aquesta no en té. I una altra que és de llimona, que també està molt bona. No, totes estan molt bones. Bueno, jo he fet una cosa que me podia pegar una paliza. O sea, he cogido un conyac d'estos de 40 euros i me tomo una copa con galletas i empiezo a mojar galletas. Anda, caro. Això és Monegal, ja. Sí, és Monegal. La setmana que ve vostè sortirà amb el Monegal d'aquest programa, eh? I ha abandonat los ganchitos por las galletas. A veure, vostè... No en tenia a casa. Ah. Jo no és que ho vulgui ofendre, professor Cotremán, però és que el seu paladar deixa bastant que desitja. No, home, no. Usted que me ve con malos ojos. Home, jo, clar, que recomani certes coses, dius, tenint el paladar que vostè té, en fi, no sé, jo encara recordo les seves recomanacions de sopes. Hombre, compré l'altre dia vaig comprar una confideus del dia 32 cèntims. Vostè deu estar content, perquè ara diuen que les marques blanques s'estan proliferant per sobre de les marques de... No, al contrari, perquè jo entenc una cosa exclusiva. Ara empieza la massa, el populatge empieza a copiar-nos. Ah, bueno, clar. Clar, si tothom es tira a comprar marca blanca... Ara haurà de comprar gallina blanca, però, Snor, Magi... Però clar, s'ha de donar compte que si vostè mateix ho promociona... No, però jo, clar, però com jo... Vostè m'ha quedat aquesta imatge de que parada tan desastrosa que tiene, no le hagan caso. Claro, en el fondo, fondo una forma de echar a la gente. Ahora, en canvi, claro, ya la gente se está lanzando hacia las marcas blancas, pujant el preu. Aquest és el problema. Això sí, també té raó. Clar, però a veure, sucar galetes de xocolata amb conyac no és precisament de gourmet. Bueno, sí, però com decírselo, no sé. Molta gent, eh? Jo reconec que les poques vegades que surto de nit i demano una copa de conyac, és imprescindible tomar una magdalena. Magdalena que suco amb el conyac. Ja, claro. I Torres Díaz a les 2 de la matinada. Claro. O sí, sí, jo reconozco que no... El cambrer em mira com diciendo, chaval, però tiene edad para jo què sé, cómpate 10 cubata i vete por ahí cachondea, no hagas gilipolleces, però claro, em dona igual, jo soy feliz. Clar, això ho fa una persona d'autocúrnia i dirien que això és... està bé, m'entén? Està bé, clar. Seria bueno, perdone, ¿y usted cómo sabe que yo no soy de alta alcurnia? Hombre, porque le conozco. Mierda. A ver, usted tendrá muy buena cuna, pero no sé, se le ve y dices, le ha fallado algo a este hombre. Se ha perdido por el camino. Bueno, yo tengo esperanza en encontrarme. Molt bé. Pues doncs, bueno. Professor Cutremano, haurem de deixar-ho aquí. Mientras, vostè bueno, també tenia que anar a fer busca... alguna cosa, no? Com? Em sembla que vostè també tenia que anar a fer alguna coseta, no? Sí, ara vaig a comprar més galletes coetana perquè m'he quedat sin, claro. Vale. Vigili la setmana que ve no fer la seva secció amb diarrea. Vagi en compte. Hombre, pues aquest cap de setmana he tingut, però no havia menjat galetes, però bueno. No m'estranya, no m'estranya. Ens tornem a retrobar la setmana que ve, professor Cutremant. Vinga. Val, gràcies, adéu. Adéu. Veu, ara que estava dient això el professor Cutremant, sí. Jo estava pensant, una persona amb aquest paladar, com se'l pot portar, per exemple, al restaurant La Rosa d'Abril? Que vostè deia l'altre dia. Jo penso que és com pensi tot. Que demà hem quedat amb ell per anar a dinar. Bueno, doncs mira, és bon motiu, perquè això és com... S'ha d'insistir amb el professor Cutremant, o sigui, no és portar-lo i prou, no. L'has de portar una, dos, tres vegades i acabaran viciat. Mira, jo li dic una cosa. A mi m'agradaria poder tornar a veure'm el Pep, a la Pili, allò va restaurant La Rosa d'Abril, al carrer Bonavista 3, d'aquí de Premià de Dalt, dius allò... que vas, tenir aquella relació que es té, hola, hola, què tal, tal. Si vostè porta dos o tres vegades el Cutremant, haurem de canviar de restaurant. No, home, jo penso que li agradaria. Sí? Perquè en el fons, estic segur que el professor Cutremant, en el fons, el bon menjar també li agrada. Vostè el veu allò menjant si aquells, plats, bon menjar... aquells plats i aquelles coses a la brasa i de més? Vostè el veu allà menjant? No. No. Ja li portarem una bosseta de ganxitos, per si a cas. Li farem com amb els nens petits. Amb els nens petits, quan els portes a un bon restaurant, no els hi dones un plat bo, li dones pues, macarrons. Sí, però això ho donen als nens. Els nens sempre demanen pizza i macarrons. Pues ja està, pues li dius amb la Rosa... Rosa es diu? Sí, no, Pep. Ai, amb el Pep i la Pili. Sí. Amb el Pep o la Pili li dius, escolta, mira, que portem un nen, és gran, ja Rosa, ho sabem. Rosa és el nom del restaurant. Sí, per això em pensava que era... Sí, per això la pensava Rosa que es deia Rosa. No. M'entenc que li se li explicava, abans es deia Can Longuis. Can Longuis, sí. Pues, és el mateix, però han canviat el nom. I fan menjars d'aquests. Pues fem això, portem el carrer Bonavista número 3 sí. I li diem, miri, aquest és un nen gran, però es menja com un nen. Diu, pues macarrons nen té barba. Pizza. Uf, bueno, no, què més dones? Un petit detall, ja s'afaitarà quan sigui gran. Que a mi em fa por del Cutremant és que li pot demanar carn a la brasa, i llavors treure del bolso el seu catxú i fer allò catxú. I clar, dius... En el Pep i a la Pili no li agradaria. Li hem de demanar macarrons. De totes maneres, prengui nota del número de telèfon per trucar. Si hem d'anar de massa... Ah, és de reservar jo? Sí, clar, vostè és el cap, el director. 93-752-36-57. Molt bé. Seguimos per a vingut. Vinga, ja pot trucar. Sí, home, esperis. Bueno, bueno, si vol truco. Però abans, miri, ja que estem parlant de menjar, li diré una cosa. Digui'm. A la Índia... Sí, hi ha molts indis. Tenen una invasió a la Índia de la Índia, no, no la Índia dels Estats Units. No, a la Índia, la que està al costat allà, de Pakistan. Allà on estava el Gandhi. Sí. Estava el senyor Gandhi, que per ser l'altre dia van sortejar les seves pertenències, és a dir, unes ulleres, un teler, el tanga... I la túnica, no? La, sí, sí, la túnica aquella, el tanga, bueno, el tanga aquell que portava, que allò era un túnica tanga, unes sandàlies i una espècie de putet que li servia per menjar i per beure. Per menjar i per beure. I han pagat de peles. Mira, que bé. Un milionari indi perquè ho vol donar al seu país, al museu del seu país. Ah, aquesta no és la notícia, eh? La notícia és que allà hi ha molt de fanàtic i són molt nacionalistes. I diu, ens està invaint la Coca-Cola. Què hem de fer? Què és que no ferrem? Perquè hi ha alguns que parlen francès. Ja, sí, sí, clar. No, sobretot perquè han estat molts anys colonitzats pels anglesos. Exacte, per això per tocar els dallons amb els anglesos, parlen francès. Si vous me demandez un petit conseil, un petit suggerance... No, el consell te'l fots a... Que se'l guardi, vull dir, que el foti el calaix. Vous guardez le conseiller a sa bouche. Exacte. Ne patre de la bouche, i mossegueu la llengua. Molt bé. Bueno, l'angue. Bueno, no li deia. Languedoc. La què? Languedoc. ¿Estás diciendo eso? Sí. Sí, bueno, que no ens has sentit. A veure, però com vas pot ser tan xulo si no puges un metro i mig de terra? Los tengo bien puestos. Ah, per això no deu pujar un metro i mig, perquè li pesen. Exacte. Clar, el cavall de l'Espartero també, els tenia ben posats. Están en pelota picada. Els del cavall de l'Espartero, sí. Sí. En fi. Que vigili que encara li sortirà el que no li ha de sortir. Que aquell tio que anava amb el puro i el bigoti al casori de la seva filla, me l'han empaparat de dalt a baix. Ah, sí, sí, sí. Mm? Però bueno, és el que té. I la noia aquella, la que tenen allà al PP, i diu, hombre, es que uno no puede responder de todos sus amigos. Uno, yo he invitado mucha gente a mi boda. La Soraya. Ejemplo. Sí, y a lo mejor, vete tú a saber. Dius, uy, uy, uy, uy. Claro. La que no posa la mà al foc per ningú. No. Diu, no, fa bé, no, fa per cremar-se, sí. Jo la posaria per un guà de miantu. Bé, doncs li deia, bé, els índios que són molt seus, dius, què podem fer per amb aquesta gran competència de la Coca-Cola que ens està colonitzant, com van fer els anglesos? Dius, ja està, traurem una nova beguda que serà la beguda nacional. I aquesta beguda, que és refrescant, va molt bé per matar els microbis, va molt bé pel fetge, bueno, és una beguda que a vostè li aniria a la mar de bé. Va molt bé per les infeccions, va molt bé. Estupendo. És una beguda que està feta amb orina de vaca. Ei. Bueno, això diuen... Vaca, és el... Vaca se'n tenen moltes. Per això. I les poden tocar perquè facin pipí? No, però un tio amb un potet darrere. Sense tocar-la, eh? Sense tocar-la, home. La poden tocar, el que no poden és menjar-se-la ni golpejar-la. Ah. Són sagrades, perquè segons deia, em van explicar a mi una vegada... I la llet també se la veuen? No ho sé, suposo que sí. Perquè, clar, si podem veure l'orina... Els índios són molt raros. Ja. Yeah. Són molt raros. Però són unes vaques molt rares, són com bous, una cosa molt rara. Sí, sí, molt rara. Diu, no els poden golpejar, no poden... Però em vas explicar una vegada que es veu que, com que tu vas reencarnant, sí. I em vas que, si portes molt malament, baixes de divisió i reencarnes en vaca. I, clar, le puedes dar a un pariente. I també ah, és lleig. Clar, però... Déu-n'hi-do. M'entens? Clar, pues mira, que veure't el pipí d'un parent... Vagi vostè en compte, perquè potser un dia... Aixafa una serp i no sigui l'Aznar. No, home, no. Bé, en fi, senyors i senyors, anem un momentet amb la música i després anem a una entrevista que teníem així mitja parolada. Una cançó que a vostè li agrada molt. Sí. És la Sally Oldfield i els Mirallets. Ah, molt bé. Yeah. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Bé, senyores i senyors, gens rigorós, però de tant en tant també parlem de coses que tenen sentit i fins i tot parlem de coses que vostès els farien pensar. Vostè s'ha emprat alguna vegada a pensar què ha passat en el paral·lel? Un lloc que estava ple d'abundància de nit, que era un lloc que es podia passejar, un lloc que podies veure tot tipus d'espectacles i de sobte les llumetes una a una es van anar apagant? Sí, sí. M'ha quedat bé això, eh? Sí. M'ha quedat bé. Doncs hi ha ara una espècie de, diríem, de revifalla, o volen intentar revifar de nou el que havia sigut el paral·lel, posant en marxa, per exemple, el Teatre Espanyol, que el gestionarà l'ESGAE per fer espectacles. De moment volen que torni a funcionar el Molino. Només hi ha la façana apuntalada. Però està molt ben apuntalada. Vull dir. Però jo els dic una cosa, jo amb el Molino, el vaig veure, el Molino, de tota la vida. Sí, clar. Després va haver-hi una història que van fer que les aspes giressin, que no les havia vist girar mai. Me van dir que en un principi giraven, després van parar i després... I a partir d'aquí va haver una decadència molinera, que allò es va acabar. Va passar de mans unes altres, tal. El que sí va continuar van ser totes les estrelles aquelles que estaven dintre del Molino, fent espectacles amunt i avall, anaven, el que se'n diu de bolos. Exacte. I una d'aquestes estrelles, una d'aquestes vedets, és la Merche Mar, que a mi em va sorprendre la primera vegada que la vaig veure perquè tocava l'acordeó. Sí. I dius, no t'esperes una vedet que toqui l'acordeó. I a mi em va sorprendre. I ara voldríem parlar amb la Merche Mar perquè ens parli una mica d'això, d'aquesta revifalla que sembla que vol haver-hi dintre el paral·lel, de com està el Molino i de per què va començar a tocar l'acordeó. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Bé, t'he fet tres preguntes amb una. Merche? Com és que toques l'acordeó? Sí, com és que toques l'acordeó? Què et sembla aquesta revifalla que vam fer al paral·lel? Sí. I com està la situació? Sí. Bueno, t'explicaré. Mira, jo és que era la típica nena d'una família mitjana, que bé, en aquella època les nenes feien ballet, o tocaven el piano o una cosa d'aquestes. Llavors els meus pares eren molt aficionats a la revista i a l'espectacle, i hi havia un espectacle del Franz Johann que en deien Los Vieneses, sí. I hi havia una senyora que tocava l'acordeó que deia la Mignon, i el meu pare va quedar pues, fascinat amb ella, i un any per Reis em van posar un acordeó, i aquí va començar la meva història de tocar l'acordeó. Ah, molt bé. Això una, i després jo vaig anar pues, amb una orquestra de nois, una orquestra de noies i tal. Segona, la revifalla del paral·lel. Bueno, sí. És una pena que un lloc com el paral·lel i una ciutat com Barcelona, tan cosmopolita, no tingui una via d'espectacles i de coses d'aquestes com era... Bueno, doncs com té que haver-hi tota una ciutat així, no? I era, quina era la tercera? I la tercera, si creus que aquesta revifalla va en sèrio, perquè és que jo recordo que revifalles d'aquestes s'han pogut fer 50.000 i no... I tot s'ha quedat sense res. Home, jo sempre dic que les coses d'abans no tornaran, no? I que hem de mirar el futur, i bueno, que seria guapo que el paral·lel tornés a funcionar amb espectacles i bars i cafeteries i coses, no? Per lo menos els locals són guapos, perquè l'ESGAE està muntant allà una història preciosa en aquell local, hi ha un Victòria, que és un teatre molt guapo, hi ha l'Apolo, hi ha la sala Apolo, que és l'única que queda com a sala entranyable, ja que també han tancat la Paloma, que hi ha la Paloma, bueno, m'encantava com a local, era un local preciós, i esperem pues, que aquesta societat que ha comprat el Molino, que ja no tindrà res a veure amb el Molino d'abans... O sigui, no tornem a veure aquell espectacle del Molino d'abans? No, no, jo crec que faran coses diferents, i bueno, volen fer flamenco, volen fer cada... Ells volen tocar diferents temes, com, home, per supervivent, i com tu has dit abans, aviam... Aquests espectacles avui en dia, mantenir un espectacle gran i amb molta cosa, si una empresa no té una subvenció és molt difícil. Això ho estem visquent amb musicals i amb històries. Sí. Que, clar, mantindre el que era el Molino amb camarers, músics en directe i molta gent a dalt de l'escenari, doncs tot això val molt cèntims, m'entens? Però jo recordo el Molino... Jo recordo, Merche, jo recordo del Molino, Merche, que hi havia gent que anava a la tarda i a la nit, i hi havia gent que quasi anava cada dia a veure-us. Clar, però també hem de comptar que, per exemple, era preu diferent, perquè si us doneu compte, un dia, anar a veure un musical, doncs costa 60, 50, 60 euros per persona, i llavors estem parlant d'una època que les entrades eren molt més barates, no? I jo, pues, claro, pues, ¿por qué? Perquè han de pagar impostos, perquè les coses han canviat molt. I el fet de que desapareixés no solament el Molino, sinó que anés parant a l'Arnau i tot el que és el món aquest del tipus d'espectacle, a què es deu? Als preus, vols dir? O que la gent es va cansar de veure... No, jo crec que, aviam, primerament les coses han canviat moltíssim. La gent té segona resident, la gent viatja molt, antigament la gent sortia més, que ara sortir és car, perquè si tu surts 3-4 persones... O aneu a picar o algo, teniu que anar a un espectacle, tens que pagar un pàrquing. O pagues un taxi. Tot això és caríssim. Sí. Si vas a comptar amb el que valen les entrades, pues, hemos salido 4, hemos gastado 500 euros. Sí. És veritat o no? Sí, és el que passa. I llavors, clar, tenir tots aquests espectacles pues, costen diners. I és una pena que una ciutat com Barcelona no tingui locals, com jo era una admiradora d'aquell local tan guapo on hi ara l'Ús de Gas, que era la Belle Époque. Van fer uns grans espectacles allà. Total. Van fer uns grans espectacles allà, al Belle Époque. Sí, clar, i allà també van tindre que tancar, per què? Perquè no tenien subvenció fins a que hi ha espectacles molt guapos que tenen ajudes i subvencions, perquè no pots tu mantenir aquest tipus d'espectacles tan importants en tanta gent. No, i aquell local era fantàstic, a mi m'encantava. Sí. Jo recordo que el meu avi em deia que al Paral·lel els bars no tenien porta, que no tancaven mai. Dia i nit estaven oberts. Era una altra època, també. La gent vivia molt al carrer, la gent, ara també hi ha aquella cosa de la por, i aquesta, tenim la por, la por de, que també és real, això que surt la gent de l'Ajuntament, no tingueu por, perquè clar, la gent té por, però no hi ha que tindre por, no tindràs por, tu que vas amb guardaespaldes en un cotxe oficial. Sí, i tot amb això, els hi guinden la cartera, Anant amb guardaespaldes també els hi guinden la cartera, Ah, que divertit. Sí, hi ha gent que sí. Ja fet a l'alcalde? Home, a l'alcalde no, però jo sé d'una consellera que li van prendre la cartera. Quina gràcia, entre cometes, no? I amb un altre li van robar l'ordinador. Amb un altre li van robar l'ordinador dintre el cotxe, amb la qual, i això que portava el xòfer i un guardaespaldes. Quina gràcia. Gràcia, entre cometes. Jo us explicaré una història. Quan estava a la Cubana últimament treballant al Coliseum, vam fer una festa molt guapa d'homenatge al Paral·lel. I jo vaig treballar, vam col·laborar diferent gent que hem estat al Paral·lel. El dia de la funció, diguéssim, hi havia un lloc que estaven com mitja oficina allà, que controlaven una mica en el primer pis, que va passar que un d'ells els van robar l'ordenador. I van dir, però això ha sigut algú que havia dins del teatre, perquè del carrer no havien entrat. Sí. Unes coses que diuen, a veure, algú que ha fotut la funció, se n'han dut un ordenador, ja on estem, no? Sí. M'han fotut l'ordenador davant per allà corrent, m'entén? Sí. La gent molt desesperada. I què farà la Merche Mar? Pues la Merche Mar pues treballa. Quan va a Torino, pues com que no ens podem posar en un racó plorar perquè hi ha que comer, pues amb el company que hi havia allà d'actor còmic vam muntar una història d'un espectacle. Amb el Diomi. Però fa uns anys que estem donant voltes per Catalunya i arreu de Catalunya. Vull dir, València, donde llaman, vamos, Sí. I festes majors, convencions, tenim un espectacle muntat tot l'any i llavors pues, fem molt més gran o més petit. Si és una festa important i hi ha pressupost, doncs de l'Ajuntament pues va tot l'espectacle amb llum i so i tot. Si hi ha coses més petites, pues tenim diferents formats per treballar. Tornarem a veure la Merche pel Paral·lel? Pues no lo sé. No ho sé, si no posen una bona rampa, amb cadira de rodes, segons on potser ja no arribarem, no? Ho pintes molt negre, Esperem que algú acabi. Però també us he de dir una cosa, que allà on tenim, la gent ens rep amb un carinyo especial. Perquè jo sempre dic que el Molino era un lloc entranyable, que el públic anava, es creava com una història diferent entre el públic i l'artista, Jo allà on vaig, vamos, us vull dir que vam anar a Sant Sebastià, i jo vaig pensar, ostres, aquí, què? Sabrà, nada, la gent deia, a veure, qui d'aquí està del Molino? Que el Molino era un referent. Sí, senyora. És que tu anaves a Barcelona i havies d'anar al Molino. I hi havia una comunicació... Els japonesos que venen tant tenien una guia i podien gaudir. I noche, el Molino. Sí. I creava una comunicació entre els artistes i el públic, que això difícilment ens aconsegueix. Però te vaig dir una cosa, és que quan nosaltres agafem vols, el mateix. Per què? Perquè la gent, quan venen a veure'ns van ja conscienciats amb això. Exacte, ja perquè ho esperen. Ja, ja és el tipus d'espectacle que volen veure. Clar. Molt divertit i molt maco, perquè veus que la gent demostra un carinyo especial, no? Perquè, clar, qui no havia conegut el Molino, qui no havia estat al Molino, una vegada a la seva vida, doncs també la gent que venia de fora, quan es... que per exemple té família aquí, doncs també. Quan es feia la mili, que els militars havien de passar tots per allà. Clar, i a més us diré una cosa, sabeu que Catalunya és un poble de molts emigrants, jo no parlo d'emigrants d'ara, de fora, parlo de gent d'Andalusia, sí, de fora, sí, sí. Que tenen la família, viuen aquí, venen la família a l'estiu o a l'hivern, d'on vamos a llevarlos? Al Molino. Al Molino. No los llevarás a ver la obra, el teatro català, que no s'entrarà, pobret. I al Molino tenia una història que, per exemple, podien entrar, no tenien, aviam, no, tenia un horari, però vull dir que si tu entraves a la meitat de l'espectacle a prendre't una Coca-Cola, no et perdies res, vull dir, que no tenia un fil allò per perdre el guion. Clar. Merche, bueno, ja us he explicat la meva vida. Pues molt encantat d'escoltar-te i que segueixis donant voltes per ahí i portant l'esperit aquell dels molinos i de les molineres. A més, vosaltres esteu exactament a on? Ara estem a Premià de Dalt. Ah, perquè a Premià de Dalt hem estat en un lloc que hi ha com un teatre, una cosa de gent gran superguapo. Ah, sí. Una cosa molt maca. Sí, sí, sí. Que està prop d'un mercat. Exacte. Sí, està a prop del mercat, justament. Sí, sí, sí. El que no me recordo és com es diu. I després a Premià de Mar viu el company amb l'actor còmic amb la seva dona que treballa amb mi, viu a Premià de Mar a Vall del Mar. El Diomi? Sí. Ah, sí, viu aquí? Sí, no, tant, no sabíem, està vivint molta gent. És que no ho sabíem que vivia per aquí. Estem descobrint tant, molta gent famosa que viu per aquí. Sí, sí. Uns blocs d'apartaments que hi ha aquí davant del mar. Ah, doncs mira. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Merche, i molts èxits amb tots aquests bolos i aquestes sortides que fas por ahí. Escolta, i un petó molt cor, i gràcies per recordar-vos-en de mi. No faltaria més. I parleu amb l'alcalde i dieu-li que aviam si ens contracten per la festa major, vale? Ja ho farem. Molt bé. Quedem amb això. Una abraçada, carinyo. Igualment, un petó. Adéu, Merche, merci. Adéu. Adéu. Ja veu vostè el que són les coses. El que són les coses. El que són les coses. Ja veu vostè el que són les coses. Fa temps, que no... Sí, passa allò al Molino i tal. Va plegar i totes aquestes, sí, aquestes coses. Tant temps que havíem anat. Sí, fixa't, i allà que fins i tot, escolti'm, podies veure, podies estar menjar. No tenies que pagar entrada. No havies de pagar entrada. No. Era la consumició. Exacte. Havies de consumir. Sí, senyor. Escolti, tenies l'orquestra ja amagada, sí, sota. Com em picava, em saltava tota la polseguera. Bueno, perquè això era característic. En fi, sí. A veure, jo estava pensant ara que allà podries portar hasta menjar, li estava dient. O sigui, que, per exemple, ens entenia perfectament... Doncs ara funciona el Molino. Sí. Ens anem al Petit Rebost, a la plaça Vendre 4 Argentona, comprem que viures, sí, que ui, que queda bé això del que viure, que viures, i ens podríem anar aquest vespre al Molino. Però va, ara no, no tenim Molino, però sí que tenim el Petit Rebost. Petit Rebost. Anem a Argentona un momentet. A la plaça Vendre número 4. I ja està. Digui el telèfon, ja que estem posats. Digui el telèfon. Digui. El telèfon és el 93-797-0363. Fàcil d'en recordar-se. Fàcil d'en recordar-se'n. Són les 8 i 18. Sí, sí. I ara estàvem parlant del Molino, que ja només queda la façana. Bueno, doncs hi ha dos locals que formen part de la vida d'un personatge, d'un col·laborador nostre, sí, i que els han tancat recentment. Sí, el Riviera i el Saratoga. Ah, vostè m'està parlant del senyor Garigot. Del senyor Garigot, sí. Va, bona tarda, senyor Garigot. Sí, ja hi tornem a ser, no? Bona tarda. Ja hi tornem a ser en què? Primer saluda, eh? Primer se saluda. Bona tarda, senyor Garigot. Jo sé que ho estàs trucant amb Monyegal tota la tarda, que ell no us ha agafat el mòbil, perquè suposo que no deu tenir la feina feta, i llavors, com que ell no us agafa el mòbil, em truqueu a mi perquè us salvi un quart d'hora. Vostè, senyor Garigot... Vostè és el suplent de luxe, home. No, vostè té memòria de mosquit, ja li dic ara. Jo li vaig enviar un mail i li vaig dir... Sobreinsultant-me, i és que és l'últim, això ja... Té memòria de mosquit per el que vol. Jo que em pensava que avui estaria content perquè ha guanyat el Badalona. No, jo li vaig enviar un mail i li vaig dir, senyor Garigot, l'acompanyo en el sentiment perquè li han tancat el Riviera i el Saratoga. Si vostè vol, en el programa en parlarem d'això. I ara es fa el desmenjat. On t'anirà ara per les nits, senyor Garigot? M'estàs deixant com un home de moral dubtós a mi, No, sense cap dubte. A veure, jo li vaig dir una cosa... Amb el seu blog aquest del senyor Garigot que parla del Badalona, més d'una vegada ha parlat que vostè ha anat al Riviera. No, jo no. Aficionats que jo conec. Sempre, tothom té un amic, tothom té un amic, sí. Home, també diuen que anava al Ronaldinho. Sí, sí, sí. Doctor, m'han sortit aquí uns bitxets que em piquen les parts. A mi no, un amic, eh? Oi? Això mateix. Clar. Ja. Exacte. Déu-n'hi-do també, Déu-n'hi-do també. A part, aquests locals no els han tancat, els han precintat, que és diferent. I què, entra vostè per la porta al darrere? Per sota la cinta. No, però jo sé que va haver gent que quan van entrar els Mossos, o sigui, les finestres de les habitacions anaven allà, que sortien tothom més deixat com podia. Ja. Allò era salve-se quien pueda, no? Clar. Sí, o sigui, que vostè hi era. No, és... li han explicat, també un amic. Sí, el Monegal. No sé si el Monegal o... No sé, però jo diré que sí. Ah, doncs pues vostè bé. Dirà que sí, va, pues està molt bé. Però vostè... com que és el que em fot al lloc, doncs pues sí, dic que sí, que va ser ell. Vostè li va donar temps de sortir amb els pantalons a la mà o no? És que jo no hi era, com que he de dir requeixents. És que és insistent, eh? Si vols et dic que vaig estar perquè estiguis content, però no serà veritat. Vols que et digui que hi vaig estar? No, deixi estar. Tu també estàs empaixat, Ricardo, aquest. Sí, bueno, ja és una forma d'insistir. Vaig dir així. Però no s'enfadi, home. Al final et fa acabar dient el que no vols dir. Clar que sí. On estaven situats aquests locals? O sigui, estaven al quilòmetre 4,3 de l'autovia de Castelldefels, també coneguda com la C31. Passat la Pava? Això mateix. Ah. Anant cap als túnels del Garraf, sí. Sí, vale. A mà dreta. Ah, exacte, a mà dreta. Que és de color marró a l'edifici, em sembla, no? Això mateix. Hi ha set escales, abans d'arribar al hall, sí. Hi ha set escales, i després hi ha un rebedor allò... Que... Ja. Un hall, no, que es diu? Va. Tot això li han explicat, no? I llavors entres allà, i llavors estàs a la barra, llavors allà et demanes una cervesa, llavors, pues, bueno, pues allà vas fent. Això, exacte. Li fan descompte? Jo això ho vull llegir perquè, clar, quan s'ha tancat això, pues, a la premsa surt una mica com el negoci aquest, no? Clar, sí, clar. Sí. Llavors, pues, clar, pues, m'he empapat d'informació... I per això us ho transmeto, no? Perquè ho sapigueu i ho... Perquè vosaltres sabeu que no hi heu anat mai, no? No, mai de la vida. El que jo m'agradaria que m'expliqués quin diari llegeix vostè que dona aquesta informació tan exhaustiva. Bueno, és un diari d'aquests... no me'n recordo el nom. Sí, no sé, jo és que només... Clar, no sé si és el... La Gaceta de la Prostitució. Sí, és un diari sí, que parla, té la informació molt prostituïda, no sé si és la Ració o l'ABC o algun d'aquests. Ja. Sí. Clar, deuria estar el director allà i per això ho sap tan bé com va, no? Aquell sí que el van enganxar amb una veneçolana o sí. Practicant el sadomaso fa temps, eh? Sí, però la seva dona el va perdonar. Home, és que el perdó és fonamental a la vida. Clar, que també tenir una dona com l'Àgata Ruiz de la Prada és per perdonar també la senyora. És una dona plena de colors. Sí. Escolta, fa un momentet hem llegit una notícia. Què passa? Que se sent vostè mateix. Vale. Dic que fa un momentet hem parlat d'una notícia que a la Índia posaran en funcionament, posaran en circulació un refresc que està elaborat amb orina de vaca. Està aquí, senyor Garigot, que diu que va molt bé pel fetge. Així com tot, per exemple, tot l'alcohol li desfà el fetge, això li regenera el fetge. Però això també, això allà que ells la feien, eh? També ho feien, no? Sí, en lloc de whisky posaven orina de vaca. No, era de vaca. Si és una pràctica que es diu la lluvia dorada, em sembla. Val. També ho feien, això, eh? Vull dir que això no és innovador. Llavors, clar, segons qui t'ho feia, no era una vaca, però tenia els seus quilets també de més, i això és com si fos de vaca, també. Sí, clar, però vostè m'està parlant com si anés directament a la font, i jo li estic parlant que això ho envasaran i ho vendran a les botigues. Ah, ho envasaran? Sí, ho envasaran. Les vaques sense gira feina, eh? No els hi deixaran res, pobres. Els hi treuen la llet, els hi treuen el pixum, i al final què fotran, pobretes? Lo fotut és veure un tio amb una palangana darrere la vaca perquè esperar que caigui la qüestió, no? Bueno, doncs que no ho haurem de provar, això, no? Bueno, vostè ho prova i ens ho explica. O prova vostè o prova el professor Gutremant, és igual. Com és un home tan informat. Això ho fa, o sigui, qui es veu molta orina és aquell, el Xumari, el Paro, m'assembla que es diu. Sí. que aquest peu orina i no sé, vull dir... Sí, diu que va bé. I quanta gent s'ha salvat, ha salvat la seva vida gràcies a veure els seus propis orins. Sí, sí. Aquests que sobreviuen a la muntanya, allò que estan esperant 3 dies que els vinguin a rescatar. Mm. Clar, i quan... Clar, o sigui, hem de veure d'alguna manera, no? En cas, a veure, en cas de desesperació es veu els propis orins i si convé es menja un dit, eh? Clar. Ah, però jo és el que dic, aquests que, per exemple, naufraguen en una illa que no hi ha allà, tot és aigua salada i... o que sí. Estan al mig del mar, clar, si es beguessin la seva orina... Se li acabaria. Ja, no, però l'aigua es regenera, no? Home, però si vostè no va posant líquid dintre el cos, jo suposo que el cos... No, però el cos no fa una mica de depuradora. Si pots veure aigua salada i sí. Deixes normal, i llavors et veus i ja saps el que vull dir? Sí, no, ho veig una mica complicat. Sí. Perquè no puja dalt d'una palmera i agafa un coco, que és molt més senzill? Per exemple. O sigui, si tu que ets jove, però jo amb 83 anys em vols que m'enfili ja. Sacsegi la palmera, home de Déu. Això mateix. Així no anirà als supervivientes, vostè? Home, escolta'm, no sé, eh? Hosti, de pensar-s'ho. A veure, si van al Joselito, pot anar vostè, eh? Això mateix, si va aquell, hosti, el que cantava el Ruiseñor, li deien sí, aquell... Sí, el Pequeño Ruiseñor. Això, el Pequeño Ruiseñor, eh? Sí, sí, el Pequeño Ruiseñor, sí. Sí, que encara l'estan aprofitant. Que era de la família del Santiago. No té res a veure amb això. Ah, no, aquest era el Pequeño Ruiseñor. Ruiseñor era el Joselito. Sí. En Rossinyol, en català, Rossinyol. Mm? Sí. De tota sí, la vida, home, de tota la vida. Jo sé qui és, home. Pues ja està, si a més estan fent un anunci encara, fan un anunci de telefònic, no sé què, que surt ell. Sí. Cantant, sí. Sí. Que, bueno, vostè, perquè com que no té tele, però, no s'entén d'aquestes coses. Però se'n recorda, perquè l'hauria vist en el cine, no?, en la seva època. Jo us aviso d'una cosa, ara mateix. Igual no passa, però... Oi que fa 2 o 3 setmanes quan em veu trucar es vaig allà? Sí, sí. Està pel sí, mateix lloc. Estic a punt de passar per la mateixa zona. Us ho dic perquè si d'això no us penseu que em faig res raro, sinó que és aquest minut o sigui que és, millor em quedo descomunicat. Que és allà on l'agafen els Mossos d'Esquadra? No, ja està, ja ho vaig resoldre, això. Ah, ja ho vaig resoldre. Home, jo sí. Li dic perquè, bueno, quan arribi aquí, si de per cas, pues ja l'acomiadem, eh? Ah, bueno, vale. Li sembla bé? Li dic perquè suposo que vostè voldrà anar a veure el Barça, no? Hombre, vaig a veure el Barça. On el fan? No sé, jo vaig allà amb un bar que hi ha, que conec. Sí. Allà, pues, saps per què? Perquè allà s'hi juguen molts calés amb el tema de les apostes. Ah. I, esclar, jo sé on l'amo del bar guarda tot aquest bote. Ja. Jo vaig allà i... I bueno, bé, a veure, no m'escoltin, jo vaig allà i llavors pujo a la mitja part. Sí. Pues vaig allà i agafo... O sigui que no veurà la segona part, només veurà la primera. Això mateix. Ah, està. Si jo durant la primera part veig el partit i llavors fomento que s'aposti. Va, posteu, vinga, foteu 50 euros més. I llavors, clar, jo, que sé un guarda aquests diners, després vaig i me'n quedo una part. O sigui, vostè els hi va dient, nenes, poseu més peles, va, nenes, que som unes exacte, nenes. Exacte. Gallines, covards. Exacte. I quan està la caixa ben plena, se'n va. O sigui, que no veurà com s'acaba el partit. L'he escoltat per la ràdio. No, la mitja... No, jo ho faig al bar, això, eh? Ah. O sigui, durant els 15 minuts que dura el descans, sí. Jo vaig allà i els foto mà. Sí, però llavors la segona part es queda també veient el partit o no? Se'n va. Ma, clar, no em quedo allà. Doncs ja li estic dient que no veurà la segona part. Sí, em quedo allà a veure el partit. Tot sencer, eh? I quan acaba és el primer a marxar. O sigui, jo actuo a la mitja part. A la mitja part vaig... Sí. I vaig allà on hi ha els calés, però després quan comença la segona part torno a veure el partit allà al bar. Sí, ara sí que l'entenc. No, sóc una mica tontet, però l'hi he entès. Ara l'hi he entès. Bueno, doncs, a part d'això, a part d'acomiadar-lo, vull felicitar per el del Badalona, que veig que està content, no? Que està, ja s'està revifant. Estem, ja he dit, el primer partit que remuntem aquesta temporada i estem allà, amb tot el malament que ho hem fet, estem només a 4 punts de fer la promoció. Ja. Bueno, però això està solucionat. Això li va passar al Madrid la setmana passada, que també estava a 4 punts. Home, no comparis el Madrid amb el Badalona, tu. No ho comparo. Avui m'ho deia el Ricard, diu, el porter del Badalona sembla l'Iker Casillas. Home, ja... Que li xuten molt. És més bo del Badalona, ja us ho dic ara, eh? Ah. No, està bé. Molt bé, molt bé, oh, molt bé, molt bé. Aviat pujarà de categoria. Sí, el que té Badalona és que té un entrenador que és un gentleman. Sí? Sí. Com ben vestit, de... ben vestit, com si una cosa allò... Això sí que ho té, Miquel, això sí que ho té, que és un xany molt ben vestit. No, molt, no. Sí, sí, sí, sí. No, no, no és d'aquests entrenadors que surten a la xandala allà mig despetregats allà. No és tipus Camacho. No, no és estil Camacho, és estil senyor, estil... Molt bé. Exacte. Estil Mourinho, estil Mourinho. Mourinho, està bé. Estil Mourinho, estil... S'ha de ser elegant, home, per ser entrenador. Exacte. Doncs hem arribat a 9:15, el deixem que continuï la seva ruta, senyor Garigot, que li vagi bé aquesta feina que té entre mans amb el partit, i si agafa molt, recordis dels pobres, m'entén? I si no, doncs escolti'm, que pugui sobreviure una mica més. Em sembla que s'ha tallat. Senyor Garigot, s'ha tallat. S'ha tallat. I ha entrat amb el petit túnel. Doncs fem una cosa. Jo el que faria seria posem una mica de música i després tornem a reprendre aquest camí que teníem fins a arribar al moment de la secció del senyor Cristian Peralta. Molt bé. O sigui, música, nosaltres, Cristian Peralta, pim-pam, anar fent, pim-pam, i ja haurem pujat el Tourmalet. There she was, just a walking down the street, singing. Popping her fingers and a shuffling her feet, singing. She looked good. She looked fine. She looked good, she looked fine. And then I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me, singing. Holding my hand just as natural as can be, singing. We walked on to my door. We walked on to my door. And then we kissed a little more. Oh, yes. I knew we were falling in love. And then I told her all the things that I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day, singing. And we're so happy that's the way we intend to stay, singing. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. And she's wedding mine. Bells are going to chime. I knew we were falling in love. And then I told her all the things that I'd been dreaming of. And now we're together nearly every single day. And we are so happy that's the way we intend to stay, singing. I'm hers. She's mine. And believe you me, wedding bells are going to chime. Oh, yes. And if they don't, someone's going to pay the price. Arquitectònics. Nou bar restaurant Rosa d'Abril. L'antic Cal Longuis torna a obrir les seves portes. Bar restaurant Rosa d'Abril arriba amb noves propostes però mantenint la cuina de sempre, tradicional i casolana. Carns a la brasa, productes de temporada i noves tendències. Combinació perfecta de tradició i innovació. Un nou concepte, un nou ambient, un lloc diferent i original. A més, estem preparant nous projectes i ofertes pensats per vosaltres perquè tots pugueu trobar el vostre espai. Properament tindrem pizzeria, rostisseria, menjar per emportar... Ens trobareu al carrer Bonavista número 3, tocant a la carretera d'Enllaç. El nostre telèfon és el 93-752-3657. 93-752-3657. Hem creat i dissenyat un lloc especial per vosaltres perquè pugueu gaudir del plaer de menjar a la vostra manera. Bar-restaurant Rosa d'Abril, un bon punt de trobada. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, si han fixat, hem arribat a un extrem ja de gandoleria tan supino que, dius, teníem que parlar de la Rosa d'Abril, però, dius, li direm a una noia que parli de la Rosa d'Abril per nosaltres. Dius, i a més li ha posat l'embrucat així amb música i tal, i dius, mira, què ens interessa a nosaltres de la Rosa d'Abril? Anar a jalar bé. Anar a dinar demà. Anar a dinar, anar a jalar bé. Dius, clar, explica'ls-hi vostès les excel·lències, són tantes que ens cansaríem. Per tant, li diem a la noia aquesta que patapam, que els expliqui. Se n'entaran, no? Per això, restaurant la Rosa d'Abril, que abans era Can Longuis, que està el Pep i la Pili, i que està al carrer Bonavista 3, cantonada de la carretera Enllaç, Premià de Dalt. Si volen, us dic el número de telèfon, no? Digues-hi vostè mateix. 93, estic cansat avui. 93 752 36 57. No corre tanto, coño. Ai, bueno, ho repeteixo, 93... 93... 752... 752... 36... 36... 57... 57... Molt bé, ja està. Hola, bubu. Vostè ha vingut a veure com es fa l'escudella o arrimar-se una miqueta al foc? Escalfar-me la Felipa. Oh, sí, senyora, escolti'm, això també li poden preguntar. Si vostè va comprar loteria, no? I s'està allà una estona i veus que no fa gasto, el Juanjo li preguntarà a vostè, què diu, jo he vingut aquí a escalfar-me la Felipa. Diu, doncs no, vostè el que ha de venir a fer és posar uns diners per agafar una primitiva o una aquesta de l'Euromillón. Jo m'estic imaginant el senyor Garigot aquí amb el bon dia. Dius, mira, no li, no, a veure, jo de vostè no li diria, que ens ha explicat, no li diria que l'administració Loteria Buendía està a la Rambla Santana número 2 d'aquí de Premià de Dalt. No, jo no li penso pas dir. O sigui, jo no li diria. No li diria menys. Perquè intentaria posar mala caixa i ens deixaria... Clar. I a més, com donen molts prèmits, malament. Clar, vull dir, hem d'estar preparats. Vull dir, no, home, a veure, si el premi és molt gros, escolti'm, al banc, Bueno. Bitllet al banc. Però ja sé que jo jugo cada setmana. Per cert, sí, com tenim lo de la primitiva? Com tenim lo de la primitiva la setmana passada? Ah, 50-50. O sigui, jo jugo dos dies, dijous i dissabte, i em tornen els calés del dijous. O sigui, que ho tenim malament per anar al Petit Rebosc. De moment, això queda aplaçat. O sigui, a veure, ja m'ho diu d'entrada, o sigui, tenim malament per anar al Petit Rebosc. No, ja li dic, i passa't avui per Argentona. Diu, mira, m'acostaré a la plaça de Vendre, número 4, Petit Rebosc, i guaitaré, perquè com no podia entrar a comprar, perquè no m'ha tocat... Però a veure, fa falta que li toqui la loteria per anar al Petit Rebosc. La gent es pensarà que al Petit Rebosc els preus són caríssims i no és així. No, és un problema de preus, és un problema de butxaca. És un problema que vostè és una mica avariciós, una mica garrau, que se'n diu en castellà. Ni avariciós ni garrau. O de la Virgen del Puño. Que no tinc un duro, bueno, un euro. No té un euro? No, estic en plena crisi. Però a veure, de totes maneres, ja m'he fet un llistat. Jo he anat aquí, ja l'he dit, he passat... O sigui, no té un euro per nosaltres, però sí que té un euro per... Bueno, a més que els euros s'han de reaccionar. La família és lo primero. Ah, exactament. Llavors m'he fet un petit llistat i aviam si demà a la tarda m'empropo, perquè llavors parlaré amb la Pilar o amb la Mònica i li diré, mira, ves-me preparant això, et trucaré primer, 93-797-0363, Pilar, Mònica, la que es posi, o la Montse, m'és igual. O la Gemma, o la Sònia, és igual. Escolta'm, mira, ves-me preparant això, que ahir vaig estar guaitant-ho, i com té bona pinta, i aquesta nit, aquesta tarda t'ho passo a buscar. Veig que vostè no se'n refia gaire de nosaltres, no ens té en bona consideració. No. O sigui, perquè farà dos viatges ara, si ho ha vist avui, i ho ha d'encarregar, sí, però és que avui no tenia possibles. Pues igual, si ho ha d'encarregar, ho encarrega avui. No, fa il·lusió tornar-hi. Ja. Ah, mira, com que no té res més a fer... Aprens idees noves. Anirem per Argentona. Aprens idees noves, home. Bé, senyors, senyors, els vaig explicar una petita qüestió. El que són les coses. Què és que s'ha fet això? Resulta que hi ha lleis que no es derroguen i van passant, i ningú els derroga. Per exemple... A Anglaterra, a les Illes Britàniques, hi ha encara lleis que estan en vigor. Una d'elles és que els parlamentaris no poden ocupar el seu escó amb una armadura. Bé. Entén vostè? No sé, està bé. Vostè va amb l'armadura i li diuen no. No. No. Deixi l'armadura a l'entrada. No. I, a més, hi ha una altra llei. Diu, els parlamentaris tenen prohibit morir-se a l'escó. No es poden morir a l'escó. No es poden morir a l'escó, perquè si no, la pena és que els arrestaran. Ah. O sigui, vostè és allà, veu que li agafa l'atac de cor, i ha de sortir corregut arrossegant-se i morir-se a l'entrada. Perquè si es mor a l'escó, Ja, ja. L'arrossegaran. Ja, llavors, mare de Déu. En canvi, diu que hi ha una llei que és molt maca, que diu que les senyores que estan en estat, que estan embarassades, si en un moment determinat tenen ganes d'orinar, els bobis tenen l'obligació de deixar-los el casc perquè el facin servir d'orinar. Això amb el mateix Parlament. No, home, no, suposo que pel carrer això no ho diu. Diu, clar, diu, fan servir això. No diu, ai, que em faig pipí, que em faig pipí. I el bobi, treu, va. Apa. És que s'ha de mantenir el terra. I llavors, quan acaba, diu, ara posa-te'l. No, home, el bobi suposo que li deixa, però després ja farà el que voldrà. Exacte. I després... I després vigilin molt perquè si vostès van a enviar una carta sí. i posen el segell de la reina, cap per avall de la reina o del rei que el toqui, rei, sí. que o sigui diríem, el net de la reina, perquè el Carles no li veig jo... No el veig. Bueno, posa cap per avall, es considera una ofensa a la monarquia. I el poden multar. I si quan el posa el fas així, damunt del segell, perquè quedi ben enganxat. Això no ho sé, això ja no ho sé. No és cap ofensa. No, exacte. No ho sé, no ho sé. Això ja no ho sé. Això en altres èpoques també ho deien aquí, eh? Sí. Sí, això, i això ve també perquè aquí quan van arribar Felip V, van posar el retrat de cap per avall a molts ajuntaments i llocs sí. més oficials. I hi havia la gent que deia, me'n vaig a Can Felip. No és que farse la Felipa com aquella senyora, no? Me'n vaig a Can Felip. El que ara seria el Can Roca. Clar. És unes coses que, unes poden, coses que en passen... En fi, bé, senyors, senyors, hi ha gent que és de cerebradeta, també els hi dic ara, i no, o sigui, a veure, no té... O sigui, vostè entraria dintre la caixa cranial sí. i segur que com a molt trobaria un cigronet bueno, de cervell, com a cervell, molt. Jo inclús penso que hi ha gent que el cap només el té, que hi ha un cordill que va de banda a banda perquè té les orelles enganxades amb el cordill, i vostè talla el cordill amb les dues orelles. Com els ninos. Com els ninos. A veure, resulta que hi ha un camioner belga que anava amb el seu germà. I el seu germà diu, va, fes allò que saps fer, va, fes allò que saps fer. I el camioner comença, la, es posa a ballar amb el camioner en marxa, condueix amb els peus, va fent el burro, salta, brinca, tal, el germà ho grava i ho penja al YouTube. I no li han posat una multa? Que, pues, li han posat una multa i l'han fet fora de la feina. Clar, normal. Guardi'm de mentir. Però és que hi ha gent molt, que està molt pirada. Parlant de gent pirada, avui hi ha hagut... Tres massacres amb armes. Sí. Una a Múrcia, em sembla, o por ahí. Sí, una Alemanya ex-taxista, i una... Un ex-taxista barceloní sí. ha anat a Múrcia a fer... Bueno, anant no, estava allà. Estava allà, diu, en fi. El van atendre malament ahir a la Seguretat Social sí. i... Diu, pues jo vull... Vam a tenir un problema. Que jo no pregunto, la gent d'on treu tantes armes? Perquè, bueno, als Estats Units ja ho sabem, no? Però... No ho sé, pues les deuen comprar. Alemanya, diu, clar, el fill d'un senyor que venia armament. Clar, llavors ja és més normal. En vez d'anar-se'n a altres llocs... Ai, senyor. Mira, li vaig explicar una altra qüestió. Expliqui-me. Va fer gràcia. Això també va passar a Bèlgica. Últimament els belgues estan amb això. Un àrbit que es diu Peter Berkenbecken. Estava arbitrant ell, tot xulet. Que és el que han de fer els àrbits. Bon davanter, pam, dintre l'àrea. Penalti! Hombre, posa allà, va, quan ja està preparat... El davant diu, pues és que m'he tirat a la piscina, jefe. Diu, pues que no volia que vostè piqués, em pensava que me picaria picat. Diu, on diu? I ara què foto? I ara què faig? Diu, pararem al porter. Sí, se'n va veure amb el porter. Ja, la diu, solució. Portos muertos, para-la, eh? I el porter diu, home, jo faré el que pugui. Però li van fer gol. En vez d'anar a parlar amb el davanter, de dir, fota-la fora. Si el davanter t'està dient que t'has tirat, doncs digue-li, pues ara el que hauries de fer és tirar-la fora. Però no anar al porter. Llavors de dir, com que aquest senyor s'ha tirat, anul·lo la jugada i no és penalti. Que per això és l'àrbitre. No sé si es pot fer. Bueno, l'home no allà, por favor, por tus muertos, yo porté, uy, yo faré el que vulgui. Després li preguntarem al Cristian això, sí. si es pot fer o no es pot fer, a mi si ho sap. Pues sí, pues sí, pues sí. I anem ja acabant, ja pràcticament, perquè ja ara ja ve el senyor Cristian Peralta, amb totes les notícies, a part de que vostè li pregunti tot això, amb una altra cosa d'esports que m'ha agradat molt. Un senyor que li diuen, si vostè tira des del mig d'una canxa de bàsquet, la pilota amb els ulls tapats cap endarrere i fa cistella, li donaven $500,000. I el tio, que sí, tota la televisió allà, pom, li venen, tira, i tot el públic, bien! I el tio, oh, Dios, $500,000 i tal, oh, el tio tot esbarat i tal. I llavors surt el presentador, diu, això era una broma, xato. Hòstia. Diu, mentre tu estaves dintre, li hem demanat a tota la gent que faci veure que les han cistellat. Diu, però no cistellat, li van passar les imatges per la pantalla gegant, ah, ja, per la pantalla gegant, el tio avergonyit i tal, i llavors va sortir el cunyat, diu, això, diu, t'ha passat per la broma que tu em vas fer l'altre dia, que estava en una canxa d'això i va sortir per la pantalla gran, fulanito quiere casarse con menganita. I el tio estava amb la nòvia, el cunyat. Yeah. I diu, pues jo no t'hi he demanat, i la nòvia no, padabaf, i van trencar peres. Mare de Déu, quin... Bueno, és l'excunyat, ara, eh? Com són la gent aquesta? Quin... Això sí. Passa als Estats Units. Sí, no? Sí, sí, fan unes brometes. És el que té els en Estats fin. Units, que té moltes en coses. Fin, sí. Bona tarda, senyor Cristian Peralta. Ai, bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda, com estan, bona, senyors? Bé, el senyor Ricard Soler volia fer una pregunta. Ah, sí? Sí, doncs... em plantejàvem ara fa un moment que la situació de que un àrbit pica un penal i el davanter que ha de xutar que li han fet el penal s'apropa a l'àrbit i li diu, escolti, m'ho sento molt, però m'he tirat de la piscina, no ha sigut sí, penal. No, no ha sigut penal. Jo pensava que no picaria, diu, però vostè ha picat. Clar. I l'àrbit diu, vale, se'n va amb el porter i diu, per favor, para-la. I el porter diu, faré el que pugui, xato. I li van fer gol. No podria l'home anul·lar la jugada. La pregunta és, es pot tirar enrere? Pot... En principi, l'àrbit ha pres la decisió, són inamovibles, no, diuen? Clar. Ah, o sigui que si ell ha pitat penal i ha posat la bola allà al punt fatídic dels 11 metres... Clar, moltes vegades diuen allò, a l'àrbitre no el protesteu, no li protesteu perquè l'àrbitre mai no canvia de decisió. Sí. Ja. Home, en algun cas hi ha hagut de que s'hagin equivocat i s'hagi canviat tot plegat. Però vaja, el que millor hauria estat és el davanter que hagués xutat fora, no? Bueno, el davanter a moltes me convides. Clar, el que el de la piscina se'n va avergonyit, si però l'altre diu, jo foto el gol. Si li hagués vingut al línier i li hagués dit, no, que això no és com el no me jodas, exacte, Rafa, exacte. Potser sí que pot canviar la decisió, però ja no és... O sigui, és en el mateix instant, no és que el davanter que ha patit la falta... que et diu, nen, que t'he enredat, que no ha sigut falta. Clar, la pregunta és, li trauríem targeta a aquest jugador? Perquè clar. Primer m'ha enredat, però després és sincer. Sí, bueno, clar. Però és, com que tu ja has pitat la falta, ja no li pots treure. Jo li trauria dues. Una per enredar-ho, l'altra per... Una per tonto i l'altra per si la perd, no? Ah, exactament. Sí, el tio es va agafar, suposo que s'hauria quedat sorprès. Diu, hòstia, m'he tirat a la piscina i ha picat. Diu, és que no ho ha vist aquest tio, que no porta ulleres. En fi, bé. Bueno. Doncs aclarit tot això, ho diria perquè el senyor Cristian Peralta... Sí, aclarit per dir alguna cosa. Aclarit, bueno, no sabia, ja nosaltres sabem que vostè és porter en actiu. No de discoteca, sinó de futbol. En actiu, diguéssim que sóc un porter en actiu gairebé passiu, però en actiu, en actiu. Que mal tenen assegut a la banqueta? No, vaig jugant, però és que no molt gaire, diguéssim. Allà a la porteria vaig quiet tot. Això si vol dir que té un bon equip, també. Tenim un equip. Tenim un bon equip. No li passa com amb el Casillas. Bueno, diríem que no en xutant tant, no guanyem tant com el Madrid tampoc, però vaja, anem fent, ens ho passem molt bé. No guanyen vostès de diners o de partits? Totes dues coses, diríem, De fet, vinc a fer hores extres aquí a la companyia. Bueno, s'ho passen bé. Sí, està molt bé, això està molt bé. Doncs si no els importa, comencem amb les notícies. Sí, és que ara estava pensant en un equip que vaig llegir, ja sé que li toco... que els dos porters, l'entrenador diu, confia en els dos, i els fa jugar dos partits un, dos partits un, l'altre, dos partits un, dos partits... Diu, coi, així no hi ha manera de fotre't d'acord amb la defensa. Clar, això sí, fan molt els entrenadors sense personalitat, ara que m'escolten alguns, segurament, fan això, dos partits un, dos partits l'altre. També són jugadors amateurs, moltes vegades, i tothom vol jugar, clar, no? Ja. Bueno, no, estaríem parlant d'un equip semiprofessional, o gairebé professional. Gairebé professional. Bueno, una segona B és professional, ja. Sí, sí. Pues és una segona B. No serà Sir Bobby Robson, algun d'aquests? No, quin Sir Bobby Robson? No, un pobre home està al pub. Allà que ja està, ja fossilificat. Amb la pinta. Bé, és igual. Vinga, parlem de... feina, sí. Parlem de futbol. Vale. Som-hi. Doncs parlem de la primera regional, concretament el grup del Premià, el grup també d'aquell equip de la samarreta estranya, del Júpiter, i el Premià continua líder amb 5 punts d'avantatge sobre la Lloreda, barri Badalona. Vam guanyar aquest cap de setmana, d'acord? I seguim aquesta ratxa... Ascendent, després d'algun partit que va costar una miqueta. De fet, 23 partits, dels quals 10 a casa, empatat 1, perdut 1, aquests a casa, i guanyat 10. 8 han estat guanyats a casa, 1 empatat fora i 2 perduts fora, 52 gols a favor, 22 gols en contra, el que significa que el Premià és l'equip més golejador, però no és el menys golejat. El menys golejat és el Lloreda. Passar que era el Júpiter. Seguit el Júpiter. Sí, perquè la samarreta aquella inicia propen, Inicia propen. El que passa com que la davantera no fa gols. El Júpiter és ara mateix és quart, té un partit menys, però no podria passar al tercer, que és l'Arenys. Per sota o quart? Per dalt. Si no, per dalt. Sempre al cel. No és que estem amb el nostre aniversari? Quin aniversari? 100 anys. De Centenes de Júpiter. Sí, senyor, sí. Molt bé, molt bé. Doncs que no vigili, perquè darrere tenen el Lliçà, tenen el Vilassanès, que estan a un punt i dos punts, que podrien passar fins al setè lloc. Sí, però nosaltres tenim un partit menys, eh? Bueno, s'ha de guanyar, eh? Home, ja això està fet. S'ha de guanyar perquè aquest partit menys... Ja, vostè ja fot els números com al Madrid, no? Diu, sí. Ganamos al Barcelona, quedamos un punto. Bueno. Dius, i després d'això l'ha vingut el xorreo i patapam. Home, de fet el partit és contra el darrer classificat, contra el Calella. Bueno, el Barça també va perdre contra el darrer classificat. Que és, sí. Quin equip, perdó? L'Espanyol. L'Espanyol. Sí. No, i l'altre dia el Numancia li va fer un repàs a la... Amb el València. Sí, sí, però el València està... Han de saber, senyors, que en el futbol la segona volta són més perillosos pràcticament els de baix que no pas els de dalt. Clar. Perquè els de baix estan amb l'aigua al coll. Sí, sí, sí. A mi el que em fa gràcia és l'Espanyol, que diu ara estem jugant a la nostra lliga. Que són entre ells mateixos. Els de baix, no? Bueno, ja en parlarem com van. Bueno. Ens estalviarem els comentaris sobre l'Espanyol, tant de bo vagin jugant. Eh? Jo l'altre dia li vaig dir amb el contrari, em va preguntar l'home sincerament, diu, tu creus que l'Espanyol salvarà? I vaig dir, home, no té pitjor equip que l'Almeria, que està al mig de la taula. Bueno, l'Atlético de Madrid va baixar també un molt bon equip, un equip que havia estat campió d'Espanya i campió de Lliga. Alerta, que l'Espanyol, jo crec que té bastant malament, eh? Si comencem a fer càlculs, està a 9 punts de la salvació, si no m'equivoco. A 7. A 7, i queden per jugar, són 12 partits, són 36 punts, és a dir, que han de començar a sumar. Ho té molt magre, perquè partits que ha pogut guanyar no els ha guanyat. Vull dir... Que potser l'any que ve estarem parlant de l'estrena Cornellà contra el Vecindario, o una cosa per l'estil. Això és el que diuen, i el pobre professor Cutremant em sap greu ara per ell. En fi, deixem l'Espanyol i parlem de Premià, parlem, si els sembla, d'agenda cultural. Exacte, agenda, sí, no només cultural, sinó també gastronòmica. Se'n recorden dels calçots? Sí. És aquest cap de setmana, diumenge. Sí, abans però, divendres es fa el lliurament dels 14 premis del Gat Peric. Sap qui ha guanyat? Sí, el senyor Cap, col·laborador d'aquest programa. Molt bé. I el senyor... Que tenim categoria aquí en aquest programa. L'he posat en safata, aquesta. Sí. I el senyor Andreu. Però aquest, bueno, aquest està a la Sexta. Zasca! El senyor, Andreu Bonafont. Doncs, també s'inaugurarà l'exposició del Peric sense contemplacions, aquest mateix divendres. Que el faran aquí a la biblioteca d'aquí. Exactament, ja m'he explicat qui són els guanyadors, suposo que m'he felicitat en Cap, no? Sí. O sigui, va ser fitxar-lo i donar-li el Premi Gat Peric. Bueno. No vull dir més. Influències que tenim, oi? Influències que tenim, escolti, va ser fitxar i pam. Entrevistem l'alcalde, donem premis, avi li veig fent-li una plaça aquí a l'Ajuntament de Premià, eh? Que jo l'haig de fer la plaça o me la faré sí, perquè, clar... Sí. Al mig d'una rotonda, home. Al mig d'una rotonda, exacte. Un pi, O sigui, em faran una plaça en amigos, Massi. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde está. Plaça de l'avi. Plaça de l'avi. Amb un indicador de direcció per aprofitar-lo. Exactament. Sí, amb una escultura meva aguantant l'indicador. Diu, aneu per allà. Que la teta. Que la tieta, exacte. Sí. Doncs molt bé, doncs continuem amb l'agenda, i és que el dissabte, aquest mateix dissabte, dia 14, hi ha una petita excursió, és a dir, que si els agrada caminar, senyors, ja saben, a les 8 del matí els agrada també matinar, eh? Mm-hmm. Matinar i excursió, dos conceptes que s'han d'unir. Jo quan era jovenet sí, però ara, jo quan era jovenet m'aixecava a les 5 si convenia, però ara, jo és que a les 8 és quasi quan tanco els ulls per anar a dormir, Bueno, vostè que és una mica noctàmbul, vagi a dormir una mica més tard. Jo és que faig horaris de Jordi González i d'Andreu Bonafuente, eh? Ui. Els cracs ja el tenim, això, eh? La faràndula, com és? Ai, la faràndula. Els cracs ja ho tenim, això, Doncs aquesta sortida és des de la Gallifa a les 8 del matí i aquí caminem fins a les 9 aproximadament per arribar al santuari de la Cisa. I vostè hi anirà, senyor? Jo potser aniré a fer el vermut. O sigui, vostè va en cotxe i a l'àpat. I ja li explicaré per què. No, sí. El veig espavilat, eh? No, saps què passa? Que és que a les 10 del matí comença el 18è aniversari, sap de què? De la penya barcelonista d'aquí per Mirada. I com a tots els aniversaris sempre hi ha cosetes. Primer hi ha una visita guiada a la penya. Sí. Això que és que s'han sortit ja... Quan juga el Barça? El diumenge? El Barça juga, no sé si ben bé diumenge o dissabte, no, és contra l'Almeria, és jugant diumenge a les 9 del vespre. Juguen diumenge a les 9 del vespre. Exactament. O sigui que quan es faci això, només se sabrà el resultat d'avui. Exactament, sí. La visita guiada costarà 1 euro per a aquelles persones que siguin sòcies i finalment, això sí que no s'hauria de perdre, Gavi. Bueno, va, sopar a la Torre del Pi. A la Torre del Pi, què? Ui, el tècnic està dient... Déu-n'hi-do. Estem parlant de categoria. De high-tech, eh? Alta categoria. Els socis hauran de pagar per aquest sopar 17 euros, imaginin-s'ho, els socis 17, eh? Mm. I els no socis el doble, 34 euros. Jo li recomano. I però hauria d'anar en corbata. Del Barça. Sí, perquè una corbata de l'Espanyol no quedaria bé. Fa molt de temps ens van trucar de Can Barça els ninotaires d'això perquè anéssim a fer allò, aquells espectacles que feien abans del partit, per anar a fer uns dibuixos, anava el senyor Cap, el senyor Caller i tal, i em va recomanar una noia, diu, sobretot, diu, vingui amb americana, vingui ben vestit. Dic, escolta, que els dibuixants no som aquí uns estralers. Diu, no, bueno, però jo l'aviso. Dius, quina imatge hi ha dels dibuixants. Déu-n'hi-do, els dibuixants. Déu-n'hi-do. L'haveu vist, Paco! Sí, bueno, aquest estarà disfrutant ara, segurament. Sí, eh? Esperem que sigui així. I a veure si ens diuen com va el Barça, que ens interessa una mica a tots. També a la gent que ens escolta, segurament. És que tenim el tècnic que ens escolta a nosaltres. Clar, ja, és el que ha de fer. El tècnic és el que ha de fer. Salutacions, Sergi, eh? Sí, el tècnic ens ha d'escoltar. El dia que tinguem un productor aquí... Doncs parlant de productors i de tècnics, diumenge 15 tenim un concurs de curtmetratges, volia dir. Curs de curtmetratges al teatre aquí a Premià de Dalt i a les 7 de la tarda, atenció, al Teatre de Sant Jaume. Això, eh? No ens ho perdem. Què ens interessava, però, la calçotada, que me la deixava? Sí, sí, clar. Romesco, eh? Sí, bons sí, calçots. Sí, però el romesco no, hi ha una salsa especial de calçots. Eh? Bueno, la salsa del calçot. Sí. Romesco, és... I després vol que vagi a aquest restaurant de categoria? Vostè té categoria. També és veritat. Jo però no podria anar amb vostè. Jo li poso romesco, sobrassada, que és vermella també, exacte, no? Pensava que anàvem sobrassada els calçots. No. A veure, jo des que el Cutremant diu que agafa conyac i si suca galetes, jo ja... Déu-n'hi-do, el senyor Cutremant. Gran estómac, el senyor Cutremant. Sí. Molt bé. Pues es queixaven que jo em fotia entrepàs de berberechos i salsitxes de Frankfurt crues, però déu-n'hi-do. Me gusta mucho. Sí, senyor. Segueixi. Tots són gustos. Doncs, li deia, a les 2 de la tarda, l'Oleta vindrà del pati de Sant Jaume. Mm-hmm. D'aquí dalt. No estarem aquí. Doncs vostès mateixos. Jo segurament sí que hi seré, especialment per menjar-me un parell de calçots, per fer un parell de fotos, per als clitets. Diumenge, no? Diumenge, a les 2 del migdia. Altres notícies que els podria explicar, si els sembla, de manera breu. Sí, fàcil. Doncs que 5 noies han guanyat el 3er concurs de còmic que organitza la biblioteca, del Gat Peric també, sí. Noies, infantil, estava destinat entre categoria A de 6 a 10 anys i la categoria B d'11 a 14 anys. Les de la categoria A és la Júlia R. Salvador, no sé si R és no sabria tu. Júlia Roser? No, Júlia R, E-R-R-A. Ves que no sigui un cognom. És possible. O potser que algú li digui, apunta, Júlia R. No ho sé. És igual. Julià R. Salvador, Maria Sandoval Trota i Patrícia Villegas Castro, guanyadores de la categoria A. I les guanyadores de la categoria B, Judit Ballina Mateo i Clara Moliner Díaz. Els menys originals s'exposaran també. S'exposaran, clar, a l'exposició Peric sense concessions, al Museu de Premià de Dalt. Al museu o a la biblioteca? Al museu, que vindria a estar com molt a prop de la biblioteca. He preguntat a la biblioteca abans i m'ha dit que sí. No em creï confusions mentals. És que s'entra per la mateixa porta. Està tot junt. Sí? Sí. El museu no està aquí baix de l'emissora? Bueno, però podria patir. Ah, el pati. Pues aclareixi'm les coses, que jo tinc una edat, per favor. Jo tinc una edat. Volíem dir el pati, ja vi. Doncs bé... És una m'han de treure a mi. El pati. Efectivament. Doncs això és tot el que tenim i tot el que donàvem. Són les notícies de Premià de Dalt aquesta setmana. Podríem parlar d'altres concursos, altres presentacions. Podríem parlar també, si els sembla... d'aquest ban oferint feina a la gent de Premià de Dalt, etcètera. Doncs el ban vam explicar la setmana passada i podríem explicar-lo, però no l'expliquem, o sigui que me'l guardo, me'l deixo guardat i així el tenim per la setmana. Ai, senyor Déu meu. Bueno, doncs mira, jo li explicaré una cosa. Digui'm. Resulta que, com que veig que el senyor Soler s'ha pres una pastilla perquè estava una mica rar, els japonesos, que són molt seus, han inventat un sistema per combatre el catarro. Sí, per despejar la nàpia. Molt bé. Vostè té la nàpia tapada, no? Tapada. Llavors hi ha un politono, que és un politono per les senyores i un politono pel senyor. Sí, vostè se'n va allà i diu... Funciona. Sí, diu, envia el politono. I quan li envia el politono, vostè es posa el politono al nas, sí senyor, i li salta tota la moquera. I seria estar per la nàpia. I sí, senyora, igual. No serà l'esquetxup. Quins invent... No són l'esquetxup. Diu que tenen una freqüència que amb els senyors correspon a la nota musical fa. Fa. Com el sabó. Fa moc, diguéssim. Sí, fa moc. Fa sortir el moc. És dir, 440 hercis. I amb les senyores correspon a la freqüència de la nota re. Jo he llegit abans i ara no el trobo, perquè ja estic gran jo. Bueno, era la re. Era el re. Clar, si vostè es posa el del senyor, no els destapa. Si es posa el de senyora, no. No fa re. No fa re. Re de re, perquè tindria que fa. Exacte. En fi. Ja tindrem a les carreteres japoneses, als semàfors, les típiques senyores i senyors que reparteixen... Politones. Politones, eh? Envi 4073, moc re, moc fa. Exacte. I en vez del Kleenex, un politono. Clar, exacte. Vostè, al principi del programa, deia que vendria Kleenex, ha de vendre politones, conya. Haig de vendre politones. Bueno, m'haig de posar el dia, esperis. Clar, és que no. Que ja tinc una rotonda ja preparada, un semàfor ja preparat per vendre politones. La gent no té quartos ja pel d'això. Aquest és un problema, sí. Exacte. Va per l'al·lèrgia també, això, no? Anem? Val per l'al·lèrgia aquest politó, no? No sé, no, diu que només és per això, per destapar-te el nas, tu t'ho posa al costat del nas i patabam, i et baixa tot el tap de moc. Per la canonada, només. Per la canonada, només. Bona vista, senyor avi. Sí, que sí. Senyor Cristian, gràcies per seguir. Són les 9 del vespre, hem de plegar ja, que ja toca, senyores i senyors, i donar-los les gràcies en nom de tot l'equip per haver estat aquí aquestes dues horetes de ràdio. I a la gent que està fora, també, de part meva. La gent que està fora de part seva. Sí, són coses que tenim els joves. Bueno, pues, la gent que està fora, de part del senyor Cristian, el senyor Cristian li dona les gràcies a la gent que està fora per haver-lo escoltat. Queda bé, ara així? Sí, és que volia saludar la iaia, la mama, que m'estan escoltant. Pues saludi directament. No, ja ho he dit, ja ho he dit, ja quedo content. Molt bé, doncs la setmana que ve ens tornem a retrobar aquí, la sintonia dels 91.4, Premià Dalt Ràdio. Where we could be at, like a heart in a patch where it should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, 'cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm begging. Sintonitza amb l'emissora de referència al Maresme, Premià de Dalt Ràdio. Entreu en un món de noves sensacions, un ambient relaxat, on cuiden cada detall per al vostre benestar. Joana Coronado Perruquers, un nou concepte d'estètica i imatge. Oblideu-vos de tot i deixeu-vos portar pels millors professionals que ofereixen els estils i tècniques més actuals per nens, per joves, homes i dones. Això sí, amb un assessorament totalment personalitzat, especial per a cadascun de vosaltres. Estem al carrer Vidal i Barraquer, números 14-16, de Vilassar de Dalt. Ens podeu trucar al telèfon 93-753-7389, 93-753-7389. Deixeu-vos seduir per la filosofia Joana Coronado. Us satisfarà en tots els sentits. Your job's a joke, you broke.